Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij het zomercarnaval op de Coolsingel in Rotterdam is vanmiddag geschoten. Volgens de politie raakte niemand gewond en is de verdachte er vandoor gegaan. Het is nog onduidelijk waarom er is geschoten, dat onderzoekt de politie nog. Bij het traditionele zomercarnaval is het bomvol in de binnenstad. Carnavalswagens met dansers trekken door de straten. Polen waarschuwt dat Wagner-huurlingen migranten de grens met de EU over proberen te zetten. Volgens premier Morawiecki hebben zo'n 100 huurlingen in Belarus zich verplaatst naar de stad Grodno, dicht bij de grens met Polen. De premier zegt dat de situatie steeds gevaarlijker wordt. Hij vermoedt dat de militairen zich vermommen als grenswachten om zo migranten over te laten steken. Leden van het Wagner-leger zijn naar Belarus gegaan na de opstand van hun leider Prigozhin enkele weken geleden. Op meerdere wegen naar het zuiden van Europa is het vandaag erg druk. In Frankrijk stond er iets voor het middaguur bijna 1100 kilometer file volgens de ANWB. In Zwitserland liep de vertraging voor de Gotthardtunnel op tot meer dan 2 uur. En de Brennerpas werd enige tijd geblokkeerd door klimaatactivisten. Voor komende zaterdag wordt er nog meer drukte op de weg verwacht en dan vooral in Frankrijk. Bij de restauratie van een eeuwenoude boerderij in Eindhoven is een aardewerker pot gevonden met 317 zilveren munten. De oudste munt komt uit 1680 en de meest recente uit 1824, meldt de gemeente Eindhoven. De munten zijn weinig waard omdat ze zwaar beschadigd zijn. Het koper in de munten is geoxideerd. Het merendeel bestaat uit ruiterschellingen, voornamelijk uit Nijmegen. Volgens de gemeente is de historische waarde groot. Er komt dus een tentoonstelling over de muntenschat. Het weer, zon en regen wisselen elkaar af vandaag. Vannacht is het wat vaker droog. Morgen opnieuw een enkele bui en dan is het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, en voordat wij gaan luisteren naar het marathoninterview van Tim de Wit met Rob de Wijk, gaan we nog even schakelen met Gio Lippens, die ons vertelt hoe het ervoor staat bij de Tour de France FAM. We zijn er inmiddels op 4,5 kilometer van de top van de Tourmalet in de dichte mist. Nauwelijks te zien waar de rensters rijden, maar we weten wel dat op dik 5,5 kilometer van de top Demi Vollering eindelijk in de aanval is gegaan. En ze heeft meteen een flink gat geslagen met Annemiek van Vleuten, de voornaamste uitdager. Want die rijdt op dit moment al op 46 seconden daartussenin, tussen de koploopster tussen Vollering en Van Vleuten. Daar rijdt nog die Poolse die heel lang op kop heeft gereden in deze etappe. Kasia Niewiadoma. Die zal waarschijnlijk zo meteen nog wel door Annemiek van Vleuten worden gepakt. Maar dit is wel de koep van Demi Vollering en Van Vleuten. Ja, ik zie er nu rijden in de regenboogtrui. Het is niet de Annemiek van Vleuten die vorig jaar de Tour de France won. Die toen echt alles en iedereen naar huis reed. Zij gaat deze Tour, zoals het er nu naar uitziet, in ieder geval verliezen. Nog 4,3 kilometer dus voor Demi Vollering op weg naar een dubbelslag waarschijnlijk. Want dan pakt ze natuurlijk de etappe. Ze pakt ook meteen de gele trui over van de ploeggenote Lotte Kopecky. En dan is het wachten op de binnenkomst van Van Vleuten. De uitslag, die krijgen we nu even niet mee. Maar dat krijgen we aan het einde van dit uur na het marathoninterview. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Ik wil niemand. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Toen ik wist dat ik zomergastpresentator zou worden, was er één naam die ik meteen riep. Hoyte van Hoytema. Bij veel van mijn lievelingsfilms stond hij achter de camera. Her, Interstellar, The Fighter. Morgen, 21:30, VPRO NPO 2, Zomergasten. NPO Radio 1. VPRO. Het marathoninterview. Thank you. Welkom bij VPRO's Marathon Interview. Een 3 uur durend 1-op-1 gesprek tussen Tim de Wit en Rob de Wijk. Rob de Wijk is een van de bekendste stemmen op radio en tv sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken. Hij analyseert op een uitgesproken manier, duidt op geheel eigen wijze de ontwikkelingen aan het front. Zijn analyses zijn soms controversieel en dat maakt hem zeker niet bij iedereen geliefd. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Leiden en directeur bij de denktank HCSS, de Hague Center for Strategic Studies. En hij maakt de succesvolle podcast Boekenstein en de Wijk. Over een paar weken wordt hij 69. Maar gas terugnemen komt niet in hem op. Hij reist nog altijd de wereld rond als defensiespecialist. En tijdens veiligheidsconferenties hangen de wereldleiders aan zijn lippen. Zelfs in Moskou. Ooit werd hij bijna gekidnapt door de Taliban en bracht hij eens 3 dagen door met Nelson Mandela. Hoewel de oorlog en het bijkomende geweld de dagelijkse kost is voor de Wijk, is het genre van de oorlogsfilm niet aan hem besteed. Hij kan er niet naar kijken. Den Haag is zijn thuis, maar in de zomermaanden verblijft hij graag in zijn Franse huis in de Bourgogne. En laat dat nou de plek zijn waar we deze marathon beginnen. Tim de Wit, presentator van Bureau Buitenland, gaat de komende 3 uur met hem in gesprek. Rob, welkom. Ja, dank je. Nee, welkom jij. Ja, inderdaad, ja. Helemaal naar Bourgogne toegekomen, ik vind al wat. Het is een speciale plek om zo'n gesprek te voeren, ja. Ja, apart, ja. Ben jij hier graag? Ik ben hier ontzettend graag. Ja, als het kan, dan gaan we hier naartoe. En ik denk dat we hier in ieder geval minimaal zo'n 2,5, 3 maanden per jaar zitten. Corona was fantastisch voor ons, het eerste jaar van corona. Ja. Toen hebben we hier het grootste deel van het jaar gezeten. Dat was echt heerlijk. Maar als het kan, dan gaan we hier naartoe. Maar goed, ik bedoel, we hebben natuurlijk ook onze activiteit in Nederland. En, ja zeker. Meer dan genoeg activiteit ook. Daar gaan we allemaal over praten. Als je hier bent in de Bourgogne, kan je dan die oorlog in Oekraïne ook een beetje loslaten? Nou, ik heb eenzelfde routine die ik met betrekking tot die oorlog heb ontwikkeld. Ook hier, 's ochtends in bed, kijk ik wat er is gebeurd. Draai ik een paar dingen uit en lees ik. Ik lees alleen nu iets minder goed dan, laten we zeggen, toen ik de podcast maakte, waar ik nu even vakantie van heb genomen. Maar het is wel belangrijk om het te blijven volgen. Want als je er echt uit bent, dan kan je het ook niet meer goed duiden. Ik bedoel, het gaat vrij snel, maar ook weer tegelijkertijd gaat het helemaal niet snel. Maar er gebeuren een aantal dingen die wel significant zijn. Dus daar moet je wel even op alert zijn. Dus helemaal vakantie vieren doe je dan nooit? Ja, dat heb ik nooit gedaan. Want ik ben ook van plan om weer aan een nieuw boek te beginnen. Dus nee, het denken staat niet stil, gelukkig niet. Alles wat ik heb geschreven aan boeken, dat heb ik in Frankrijk geschreven, niet in Nederland. In Nederland is het te hectisch, daar kom ik echt niet aan toe. Maar hier wel. Hier heb je de rust. En af en toe pak ik een paar weken en dan ga ik hier naartoe, ga ik zitten schrijven. Maar altijd is nog die energie om altijd maar weer met nieuwe dingen te komen, met nieuwe boeken te gaan schrijven. Ja, maar het denken staat ook niet stil. En het is ook niet zo dat je seniel wordt als je ouder wordt. Ja, als ik sommige twitteraars moet geloven, dan is dat wel zo. Maar dat valt dus ook nog wel mee. Ja. En wat ik meet me niet met Kissinger, absoluut niet. Maar het is natuurlijk wel bijzonder dat iemand van 100 jaar nog weer een keer wordt uitgenodigd in China om te praten met Xi Jinping. Ja. Dus het is ook leeftijdsloos. Ik zit ook in een paar groepen. Er zitten wat jongere mensen in, maar het meeste is gewoon ouder. Ja, is het misschien zelfs een voordeel in je vak? Ja, want ik merkte de ervaring die je opdoet? Ik merkte eigenlijk toen ik een jaar of 50 werd, dat ik denk, nou sta ik echt boven de materie. Nou begrijp ik wat er aan de hand is. Kijk, op mijn vakgebied is het, feiten is belangrijk, maar feiten, ik heb nog wel eens een keer de datum mis, om maar eens wat te noemen. Mm-hmm. Omdat maar wat je moet kunnen doorgronden is de dynamiek van iets. Nou, daar moet je echt veel kilometers voor hebben gemaakt. Anders luk je dat niet. Mm-hmm. En je ziet dus gewoon dat de mensen op mijn vakgebied, die wat ouder zijn, dat vermogen hebben ontwikkeld om die dynamiek te zien en om te begrijpen hoe je feiten, die natuurlijk heel erg belangrijk zijn, hoe je die aan elkaar kunt knopen. En om te zien wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Dat is wat je kunt als je wat ouder wordt. In dit geval, ik kan me voorstellen dat die ervaring die je in al die afgelopen decennia hebt opgedaan natuurlijk wel echt van pas komt, ook in de duiding van de huidige oorlog. Weet je hoe lang het marathoninterview al bestaat? Nou, die bestond al in de tijd dat ik bij de VPRO begon. Nou, dat is precies de brug die ik wilde maken. Heel erg lang geleden. 1986. Hou op. Was het eerste marathoninterview. Ja. En inderdaad, want dat zal lang niet iedereen weten. Dat is bijna 40 jaar geleden. Jij bent vrij lang. In de jaren 80 was jij werkzaam voor de VPRO als journalist. Daar ben je begonnen. Nou, daar is. Ik heb aan de VPRO heb ik veel te danken gehad. Maar neem ons eens mee. Hoe kwam je daar terecht überhaupt? Nou, kijk, ik studeerde af. In Groningen. Ik studeerde eigentijds geschiedenis. Ging mij op de internationale betrekkingen toeleggen. Voor die afstudiescriptie in Groningen kreeg ik twee prijzen. De Huizinga-Kegi-prijs, dat was een landelijke prijs, en de Reuling-prijs. Reuling was in die tijd de directeur van het Pulmonologisch Instituut. Had hij ook opgericht. Grootman was dat. Echt een grote autoriteit op dit gebied. Heel vaak heeft hij gevraagd van waarom kom je hier niet studeren? Ik zei, ik wil hier niet komen te studeren. En hij zei, waarom niet? Het is mij veel te ideologisch, het is veel te moralistisch, het is veel te... Ja, het gaat veel te veel uit van waarde. Dat kan nooit wetenschap zijn, wat jullie hier bedrijven. En er zit vredeswetenschappen. Toen kwam Hielke Tromp. Die is net zoals Bert Reuling ook helaas overleden. En die zei, het is onze taak om de vredesbeweging van argumenten te voorzien. Ik zei, sorry hoor, maar bij zo'n club wil ik niet studeren. Maar jij was dus toen al een beetje de realist in plaats van de idealist. Ik heb niks tegen idealisme. Ik ben in zekere zin ook een idealist, omdat ik nog steeds bezig ben om het woord te verkondigen. Althans op mijn vakgebied. Mm-hmm. Maar ik kan niet zo goed tegen, laten we zeggen, alles bekijken vanuit de ethische, moralistische kant. Ik bedoel, ik vind ethiek en moraliteit vind ik ontzettend belangrijk. Maar het kan in de wetenschap kan het niet een primaire drijfveer zijn om te komen tot verklaringen. Mm-hmm. Nou, ik schreef die scriptie en Bert Reuling, dat vond ik echt groots wat hij deed. Die zei van, zo kan je er ook tegen aankijken. En dit is, zo heb ik het nog nooit tegen aangekeken. En die heeft er toen doorheen gedrukt dat ik de Reulingprijs kreeg. Nou, en van het een kwam het ander. Toen ik werd geïnterviewd in voor die prijzen. Philip Scheltema, toen een grote naam bij... Eindredacteur, hè? Eindredacteur bij het programma Eurobureau. Die zei gewoon, kan ik je interviewen? Ik zei, prima. En eigenlijk na het einde van het interview zei hij... Wil je niet gewoon meewerken aan dit programma? Zo is dat gebeurd. En, de VPRO, want dat is niet iets wat ik direct met jou zou associëren. Ook toen al, in de jaren 80, anti-autoritair, anti-militaristisch waarschijnlijk ook. Hè, de sfeer die er heerste bij de VPRO, toch links-progressieve omroep. Ja. Was dat een wereld waar jij je thuis voelde? Nou, ja en nee. Het Eurobureau, dat ging prima met Philip Scheltema, Johan Caprakke, Fred Strooband, die hebben nog heel lang ook voor de VPRO gewerkt. Al dat soort mensen, dat echt fantastisch. En in het gebouw, het roemruchte gebouw... Een groot radioprogramma. Waar echt een grote namen ook zaten, heb ik ook lang in meegelopen. Ja, dat... daar heb ik wel goede kennis aan overgehouden. Dat is zonder meer een feit, maar... Dat het nou helemaal mijn punt was, was ook niet zo. Dat leidde wel tot ook grappige dingen. Want ik ben vervolgens ben ik ook gaan promoveren in Leiden. Ik werd gevraagd door Fred van Stade. Die was toen de baas van de vakgroep Politieke Wetenschap. Hey, je hebt gewoon altijd mensen wel nodig in je leven die denken van... ik wil wat voor je doen, kom maar hier naartoe. Mm-hmm. Nou, Fred was er zo eentje. Dus ik gepromoveerd, met overigens een andere hoogleraar die nog in Groningen zat. Maar Fred die wilde dat ik naartoe kwam. Dus dat heb ik gedaan. En dan komt van het een tot het... van het een komt het ander. Want ik promoveerde, schreef mijn dissertatie. In het programma Eurobureau kwam Bolkestein Vraak. Ja. Maar ook Relis de Beek... toen nog Kamerlid. Ja. Bolkestein was minister van Defensie. En de opvolger van Bolkestein werd Relis de Beek. Ja, en Bolkestein zei, vlak voor de val van de muur... Rob, de wereld gaat totaal veranderen. Ik heb bij de Defensie iemand nodig... die boven de krijgsmodellen staat... en die een redelijk objectieve blik heeft... en kan meedenken over hoe we die hele krijgsmacht en die hele defensieorganisatie gaan aanpassen aan de nieuwe tijd. Want dit gaat echt. Ja, maar ik ga je onderbreken, want je slaat de VPRO-hoofdstuk al over. Nee, dat heeft alles met te maken met. En dat kwam omdat beide bij de VPRO kwamen. En in mijn programma, programma wat ik mede presenteerde, zaten. Daar heb ik dat aan te danken. Ik heb dit te danken in wezen aan de VPRO. Zo bedoel je het. Ja, dat is het hele punt. Ik ben in de archieven gedoken. Ja. Want inderdaad, je zegt, je was mede presentator. Je maakte ook reportages toen voor de VPRO Radio. Ja, en ook een reden om dus bij Defensie gevraagd te worden. Ja. Ja. Dus eigenlijk heb je in die VPRO-tijd, want je was. Uit de baas gelegd. Ja, maar dus ook al heel erg met buitenland, met internationale betrekkingen. En ik kwam op 17 oktober 1986 kwam ik een bijdrage van jou tegen. Jij was in Athene op een grote wapenbeurs. En de vraag aan jou was of jij op die wapenbeurs ook terroristen zag die inkopen deden. Ja, dan die terroristen. Er wordt natuurlijk gezegd, ja, die komen ook hun inkopen hier doen. Maar dat gebeurt natuurlijk allemaal niet zo openlijk. Je kunt je voorstellen dat het natuurlijk niet zo is dat een terrorist hier met een boodschappenwagentje door de tentoonstellingshal loopt om links en rechts in te laden. Zo werkt dat natuurlijk niet. Wel zijn er allerlei agenten die optreden voor een bepaalde terroristische organisatie. En dat is ook wel bekend dat dat gebeurt. Alleen, ja, dat gebeurt natuurlijk allemaal in het geheim. Oost-Europeanen, zie je die daar ook? Je ziet ook Oost-Europeaan, er zijn delegaties uit Oost-Europa. De Hongaren die hebben een eigen stand. Voor de rest zijn er geen Oost-Europese landen vertegenwoordigd met een stand. Wel Oost-Europese delegaties. Maar dus, dat blijkt dus bij Hongarije. En ja, uit de communistische wereld is ook China een groot aanwezig. China is een van de allergrootste wapenfabrikanten ter wereld. En die heeft hier een behoorlijke stand. Kun je dit nog herinneren, Rob? Nee, ik kan het me absoluut niet herinneren. Want, ja, maar wel ontzettend leuk om dat te horen. Nou, ik zou dezelfde analyse nog steeds maken. Ja. Want zo werkt het nog steeds. Ja. Ja, alsof iemand van Al-Qaeda daar gaat winkelen. Dat gebeurt natuurlijk niet. Nee. Ongelooflijk. Ja, wat ontzettend leuk dit. En dat programma, hè, het gebouw, want Eurobureau was onderdeel van het gebouw. Hè, om Hilversum 2 toen nog heette dat. Het was natuurlijk de tijd voor de commerciële televisie. Ja. Veel en hoge luistercijfers. Mensen leunden nog echt op de radio. Wat herinner je je nog heel erg aan die tijd? Ja, dat het vaak een grote chaos was. Dat heel soms was niet iedereen nuchter die het programma moest presenteren. Meen je dat? Ja, het was dolle boel in het hotel. Het was echt een totaal andere tijd. Maar het was wel een tijd met een enorme uitbarsting van creativiteit. En dat is iets wat je steeds minder ziet. Dus een enorme vrijheid om programma's te maken op de manier waarop je dat wilde maken. Wij konden Eurobureau maken op de manier waarop wij dat programma maakten. Omdat eigenlijk gewoon de rest van de programmamakers en de directie het gewoon niet interesseerden. Dat kwam, want iedereen, ja, die mocht. Nou, je kan niet zeggen dat iedereen mocht doen wat hij wilde doen. Maar die vrijheid, die enorme hoeveelheid creativiteit teweegbracht. Ja, dat was wel echt, denk ik, heel bijzonder voor die tijd. En daarna is het allemaal wel verbureaucratiseerd. Ja, want je werkte met mensen als die voor het gebouw werkte. Wim T. Schippers, Ischa Meijer, Roel van Broekhoven, beroemde regisseur. Ja. Hè, onder andere van de serie van Thomas Erbrink nog recent. Ja. Chris Keijne. Ja. Lang presentator geweest bij de VPRO. Nog steeds. Ja, waar ik nog wel eens door geïnterviewd word. Ja, ja. Dus dat was echt, dat waren ontzettend goede journalisten. Heb ik het ook van geleerd. Maar ik heb geleerd, eigenlijk heb ik het vak geleerd van hoe je moet presenteren van Philip Scheltema. En daar heb ik van geleerd om het redelijk behapbare brokken op te dienen. En een duiding en niet al te veel moeilijke woorden te gebruiken. Je liet dit nu horen, dit was nog een redelijk samenhangend betoog. Maar volgens mij waren de eerste betogen in die tijd totaal niet samenhangend. Ik heb oud-collega Fred Stroobans trouwens gebeld. Die noemde zijn naam al even. En ik vroeg aan hem, wat herinner je nog van Rob de Wijk als collega? En hij zei, het was toen al echt iemand die heel erg no-nonsense analyseerde. Dus dat was natuurlijk de tijd van de Koude Oorlog ook. Hè? Waarin jij je, zei hij, als een helikopter al een beetje boven dat conflict kon laten hangen. Want dat was natuurlijk redelijk pro-Amerikaans, pro-Westers, ook natuurlijk in de Nederlandse media. En dat jij dus ook al blijkbaar op die redactie niet zozeer begrip had voor de Sovjet-Unie, maar wel probeerde te begrijpen hoe ze dachten. Heb ik altijd geprobeerd. Je moet altijd begrijpen wat je opponent, wat je tegenstander, hoe je het ook allemaal zou willen noemen, wat die beweegt. Want als je dat namelijk niet doet, dan weet je ook niet hoe je moet reageren. Dan doe je maar wat. En dat is mijn eeuwige probleem geweest de afgelopen decennia. Ik bedoel, ik hoor het mezelf zeggen, dat is al heel lang hoor. Mijn eeuwige probleem is geweest dat al die lessen, dat die inzichten die er allemaal zijn, dat die eigenlijk onvoldoende betrokken worden bij de uitvoering van beleid. En we hadden het net even over realisme, idealisme. Ja, dat is misschien wel de idealist in mij, dat ik denk van ja, laat ik het nog maar een keer vertellen. Mm-hmm. Niet dat het enig effect heeft, want inmiddels weet ik dat dat niet zo gek veel effect heeft. En dat je ook in de hoorzitting in de Tweede Kamer kunt roepen wat je wil, maar het gebeurt toch niet. Maar ja, het is wel belangrijk, vind ik nog steeds, om daar toch op te blijven hameren. We zien het ook, moeten we misschien straks even over praten, maar we zien datzelfde fenomeen nu met de hele Oekraïne-crisis gebeuren. Mm-hmm. Ik vind het dan wel een stap, Rob, dat je, en je legde net al even kort uit hoe dat ging, hè? Dus je was bij de VPRO, kwam door jouw werk in aanreiking met iemand als Frits Bolkestein en Relis de Beek, toen prominente politici. Maar dat je dus van die, ik zeg maar even, links-pacifistische VPRO de overstap maakt naar defensie. Dat is een behoorlijke brug die je moet overwinnen. Nou, niet voor mezelf. Voor mij was dat niet zo'n geweldig probleem. Dus ook niet echt zo'n VPRO'er was. Maar ik ben überhaupt pas helemaal nergens bij. Nee, ik denk het niet. Ik ben redelijk autonoom. Het maakt me ook niet zoveel uit wat andere mensen roepen of zeggen of wat dan ook. En ik bedoel, ik weet dat ik altijd controversieel ben geweest in bepaalde kringen. Vind ik ook best. Doet dat je niks? Nou, behalve dat natuurlijk als dat zich uit in allerlei onaangename situaties toen ik bij de VPRO wegging. Dat was de eerste keer dat ik echt behoorlijk bedreigd werd. Oh? Door de antimilitaristische beweging. Dus dat was nou niet echt gezellig wat er toen gebeurde. Maar goed, ik bedoel dan. Vertel eens. Nou ja, daar kwamen faxen binnen die in die tijd nog hadden. Ja, met gewoon regelrechte bedreigingen. Uiteindelijk is dat allemaal op niks uitgelopen natuurlijk. Maar wat verweten ze jou dan? Ja, dat ik een overloper was. Dat ik natuurlijk een vent was die eerst voor die pacifistische VPRO, wat je zoals je het noemde, die helemaal niet zo pacifistisch was hoor in die tijd. Ja, dat hij dus nu overliep naar de vijand. Daar kwam het feitelijk op neer. Dus dat is de eerste keer dat ik daarmee te maken heb gekregen. En wat deed dat met je? Eerlijk gezegd weet ik dat eigenlijk niet meer zo goed. Heb je ooit getwijfeld aan die overgang? Dat je dacht, ja, zeker. Want ik heb me altijd voorgenomen nooit bij Defensie te gaan werken. En dat vond ik een club van niks. Ik wilde ook niet bij de Rotary ooit komen. Nou, je begrijpt wat er gebeurt. Ik ging bij Defensie. Daar heb ik trouwens niet medeleven bij die twee clubs gezeten. Nee. Maar dit was natuurlijk een tijd om echt iets te kunnen doen. En dit werd ook, ik heb nooit spijt ervan gehad. Het is professioneel, eerlijk gezegd, de meest bijzondere tijd die ik ooit heb meegemaakt. Het was de tijd van de val van de muur. Het was het wiel moest opnieuw worden uitgevonden. Ja. Dus dat betekende ook dat iedereen in die organisatie begreep dat er wat moest veranderen. Ook al sputten natuurlijk toch een hele hoop mensen. Ja, en dat en om dan een bijdrage te mogen leveren aan zo'n veranderingsproces en om na te mogen denken over hoe gaan we zo'n krijgsmacht helemaal aanpassen. De eerste stukken die kwamen uit mijn afdeling. Want jij was hoofdconceptuele zaken. Ja, dat sloeg ook zoals het mooie ergens op. Maar het aardige was dat, en dat was het allerbelangrijkste, dat ik een plek had in het generaalsberaad. Dus de generaals, de hoofden van de afdeling of de directies, hoe het ook zouden willen noemen, die kwamen dan één keer per week kwamen die bij elkaar. Ook hoofd van de AIVD zat erbij, MIVD zat erbij, Militaire Inlichtingendienst. En daar heb ik 10 jaar mee aan tafel gezeten met al die generaals. En nou, ik werd daardoor geaccepteerd. En dat werkte eigenlijk fantastisch. En, en ik heb ook gemerkt met die militairen dat je daar een enorme vertrouwensband mee kunt opbouwen. En ik herinner me nog, Karel Hilderink was mijn plaatsvervanger. Dat was een kolonel. Die op mijn eerste werkdag vraagt hij, kom eens even mee. En ga eens even zitten. Ik haal een... je moet eens even goed naar me luisteren. Hij zegt, kijk, jij bent nou een hele hoge Piet bij Defensie. En eigenlijk kan dat helemaal niet op jouw leeftijd. Maar je moet je realiseren dat als jij foute besluiten neemt, dan gaan wij dood. Zo, dat waren gewoon de eerste zinnen van mijn plaatsvervanger. Want jij was 5'36". Ja, minder nog. Ja. En toen hebben we er even over gepraat. Hij zegt, is het begrepen? Ik zeg, dank je wel. Hij zegt, dan gaan we nu koffie drinken. Dat was mijn entree in mijn eigen afdeling. En ik vond dat fantastisch. Ik heb dat net, dat ik het nu weer vertel... dat was zo eerlijk. En hij zei er ook bij van... ja, jij kan natuurlijk stomme besluiten nemen. Dan doen we het ook, want jij bent de baas... hij zei, ja, het is jammer dat je geen militair bent... want de loonstrookjes hebben militairen op hun schouders. Dan kan je gewoon zien welke rang ze hebben en welk salaris ze hebben. Dat kan je bij jou niet zien. Nee? Want ik was de enige burger die zeg maar in dat generaalsberaad zat. Want je had ook helemaal geen leger achter. Je hebt nee, sterker nog, gezeten. Ik ben eruit gedonderd. Ik ben vanwege totale ongeschiktheid voor de dienstplicht. Meen je dat? Ja. Waarom ben je eruit gedonderd? Dat moet je wel, bond maken. Nou ja, ik ben gewoon niet in staat om me te conformeren naar zo'n organisatie. Ik kan dat gewoon niet. En om te doen wat er gezegd wordt. En om... dat liep gewoon niet. Ik werd er gewoon niet goed van, letterlijk. Dus op een gegeven moment hebben ze gezegd... nou, die wijk, daar valt niks meer mee te beginnen. Dus die wordt eruit gegooid. Dus, en dan kom je dus binnen op zo'n plek. Tja, maar werd je dan wel serieus genomen? Ja, vanwege de kennis. En ja, dat is een goede vraag. Dat ging heel snel. Dus, maar waar haalde jij je kennis dan vandaan? Nou ja, ik was gepromoveerd op de kernwapenstrategie van het Westen. Maar dat is theoretische kennis. Ja, dat klopt. Niet zozeer uit het veld. Nee, dat klopt. Maar niemand had praktische ervaring. Omdat in zo'n organisatie er een heel proces op gang gaat komen... om alles, de krijgsmacht, maar ook het ministerie aan te passen aan de nieuwe tijd. Dat gebeurt nu op dit ogenblik ook weer. We zijn eigenlijk van paradigma naar paradigma gegaan. Mm-hmm. Dus het paradigma van de Koude Oorlog... met twee conflicterende blokken die tegenover elkaar stonden... dat stort in één klap in, letterlijk, ja. Door de val van de muur. En nu zien we dat dat weer gebeurt. Door de opkomst van China. Dus het wiel moest opnieuw worden uitgevonden. Mm-hmm. En als je dan een beetje overzicht probeert te ontwikkelen... over wat er aan de hand is... en je probeert al die ontwikkelingen met elkaar te combineren. En je hebt een goede staf, want daar begint het natuurlijk mee. Mm-hmm. Nou, dan is dat wel te doen. Het kostte me natuurlijk wel een jaar om een beetje op orde te komen. Maar ik heb natuurlijk ook dingen gedaan waarvan de ambtenaren zeiden, dat kan niet. Nee. Dus op een gegeven moment moest voor de defensienota... en dat was de eerste grote klap die werd gemaakt in 1991... om de krijgsmacht aan te pakken, heb ik alle belangrijke generaals bij elkaar geroepen. Ik ben met ze gaan zitten in de Zwaluwberg. Dat was het onderkomen van prins Bernhard... die inspecteur-generaal was van de krijgsmacht. En daar hebben we gediscussieerd over de nieuwe krijgsmacht... aan de hand van een notitie die wij hadden gemaakt, mijn team. Mm-hmm. En ik heb geprobeerd om daar de contouren te leggen... van die nieuwe krijgsmacht, en dat is ook gewoon gelukt... En mijn baas, van de graaf, de hoogste militair... Mm-hmm. Viersterrengeneraal, die zei erop, ja, je mag het wel proberen. Hij zei, maar je hebt er helemaal geen sjoegen van, hoe dat moet. En als dit mislukt, dan ben je baan kwijt. Ik zei, nou, oké, joh, dan ben ik baan kwijt, dan ga ik wat anders doen. Nou, het lukte wel. Ja. En dat was wel fantastisch. En daar heb ik ook binnen die generaals heb ik gewoon vrienden... echt gewoon vrienden aan overgehouden. Dus toen won jij ineens ook het respect... Ik denk het wel, dat een belangrijke reden is geweest, ja. Het was ook, want ik heb je gevraagd... En nog steeds kan ik heel goed samenwerken met militairen. Ja, En dat heeft je natuurlijk ontzettend veel kennis opgeleverd, ja. Kan ik me voorstellen. Ik vroeg aan jou op van tevoren voor dit interview om een aantal bepaalde fragmenten uit te kiezen. En een van die fragmenten was de val van de Sovjet-Unie. Ja. We gaan luisteren naar een fragment van CNN, 25 december 1991. President Gorbachev heeft net kenbaar gemaakt dat hij aftreedt. En CNN doet daar als volgt verslag van. This is CNN breaking news. Good evening, I'm Gene Randall in Washington. We are standing by for an Oval Office address by President Bush. As he contributes to a day even historians may have trouble describing. A day when Mikhail Gorbachev resigned as the president of a Soviet Union which had already ceased to exist. The new power broker, Russian President Boris Yeltsin. In a statement issued a short time ago, President Bush praised Gorbachev for what he called his years of sustained commitment to world peace. He also spoke of his intellect, vision, and courage. The two men spoke by phone before Gorbachev delivered his televised resignation speech. Ja, Rob, een beetje voor de jongere luisteraars, om een beetje neer te zetten hoe groot dit moment was, hè? Dat de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Het was ook een beetje het moment waarop er in Europa, in de Verenigde Staten, een superioriteitsgevoel begon te heersen. Hè? Van wij als liberale democratie hebben deze slag gewonnen. De end of history, einde van de geschiedenis. Beroemde uitspraak van Francis Fukuyama natuurlijk. Hoe keek jij toen naar die val van de Sovjet-Unie? Had jij ook dat overwinningsgevoel? Nee, volstrekt niet. Ik denk, oh mijn hemel, dit kon wel eens een keer grote shit gaan opleveren in de toekomst. Waarom dacht je dat toen? Omdat echte overwinningen op dit gebied in de internationale betrekkingen niet bestaan. Het is niet zo dat de internationale betrekkingen statisch zijn. In die tijd, vlak na de val van de muur in 1989... zeker na de val van de Sovjet-Unie kwamen ook in de wetenschappelijke literatuur de eerste analyses op gang van wat gaat er nu gebeuren. Nou, was al vrij snel duidelijk dat er een nieuwe machtsstrijd zou gaan ontstaan. Er zou een periode ontstaan van unipolariteit. Dus Amerika was het belangrijkste land, de enige overgebleven supermacht, zou een dominante rol erin spelen, maar uiteindelijk zou een ander deel van de wereld opkomen. Nou, er waren er een paar kandidaten. Dat was de Europese Unie, dat was Rusland en China. De Europese Unie werd toen geconstateerd, nog steeds is ze verdeeld om een geopolitieke rol te spelen. Rusland is feitelijk te klein en is ingestort. En dus wordt het China. Nou, dat is ook gewoon feilloos uitgekomen. Dus in die zin kan je wel redelijk voorspellen wat er gaat gebeuren in de internationale betrekkingen als je die dynamiek begrijpt. Wat je niet kunt, is om te voorspellen wanneer bepaalde evenementen zullen plaatsvinden. Ik kan me herinneren, een van de laatste interviews die ik voor de VPRO maakte, dat was in Oost-Berlijn. Dat was niet lang voor de val van de muur. En we stonden aan de Oost-Berlijnse kant, stonden we naar de Brandenburger Tor te kijken. Philip Scheltema en ik zaten te filosoferen over wanneer zou die muur vallen. Toen zei ik, nou, ik weet niet. Zou wel eens, die valt wel een keer, want er gebeurt nu zoveel. Mm-hmm. Een jaar of vijf, nou, hij was binnen 3 weken weg. Dus je kunt dat niet voorspellen. Toen heb ik me ook gerealiseerd van, je moet wel echt uitkijken met dat soort voorspellingen. Mm-hmm. Maar je kunt wel zeggen van, ja, ooit gaat die muur een keer weg. Ja. Dus een beetje een slap voorbeeld in dit geval. Maar dus dat kan je wel doen. Maar het was ook, omdat jij zat dus toen op Defensie, de tijd natuurlijk in de jaren 90, waarop er in Europa het gevoel begon te ontstaan, ach, Defensie, dat hebben we allemaal niet meer nodig. Ja, dat vond ik wel heel stom. Ja. Maar het was de tijd dat wij nog meer dan 900 Leopard-tanks hadden in Nederland. Jazeker. En inmiddels moeten we ze leasen van de Duitsers. Ja, we hebben ze niet meer, ja. Maar daar stond jij dus wel heel anders in dan wat er op dat moment in de politiek althans voor beslissingen werden genomen. Dat, wat zei je dat toen ook al? Ja, natuurlijk zei ik dat, ja. Ja. Ja, en de krijgsmacht die we daarna hebben ontwikkeld, dus Defensienota, dat noemden we eigenlijk het inweek- en voorvalsprogramma. Dat was eigenlijk nog maar marginale veranderingen. Een beetje defensiebudget minder, iets van 15% of zo. Mm-hmm. Krijgsmacht werd een beetje afgeschaafd. Maar daarna ging de beuk er echt pas in, na de val van de Sovjet-Unie. Want toen was het gebeurd met die grote dreiging uit het oosten. En wat er toen gebeurde is afschaffing dienstplicht. De landmacht werd ontmanteld. Legerkorps, dus het grootste, de grootste eenheid die we hebben. Waaronder drie divisies zaten. Ja. Die niet trouwens gevuld waren, die waren mobilisabel. Maar er bleef eigenlijk nog maar één divisie van over. Ja, en daar moest een plek voor worden gevonden. En die plek werd in Duitsland gevonden. Toen is het Duits-Nederlandse legerkorps ontstaan. Ja, ja we wisten toen we die... en dat zijn natuurlijk een hele hoop mensen bij betrokken... Bij zo'n proces om zo'n defensienota te maken... toen we de prioriteitennota maakten... toen zaten dus wel al die elementen erin... om nog weer snel te kunnen regenereren. Dat is in de jaren 90 en daarna is dat echt helemaal weggegaan. Dus, omdat er het gevoel was van, ach, oorlog, ja, dat is iets uit een verleden. Ja, ja, en dat is natuurlijk buitengewoon naïef gedacht. Want waarom zou de geschiedenis, zoals Fukuyama voorspelde... in één klap totaal anders worden? Hè, dus de periode van de Koude Oorlog... was helemaal niet zo'n rare periode. Maar hoe werd er op jou gereageerd dan? Was jij een beetje de chagrijn die het feestje begon te verderven... met zijn pessimistische... Het werd wel gedeeld, ook in het generaalsberaad. Hmm. En ik herinner me nog heel goed Arie van der Vlis, CDS... chef defensiestaf heet dat in, nu heet het commandant der strijdkrachten. Viersterren generaal, hoogste militair. Dinsdag hadden wij altijd generaalsberaad. En ik kreeg... geloof ik op zondag een telefoontje van Rob... morgenmiddag hebben we generaalsberaad, kun je komen naar het ministerie? Of kun je komen in het generaalsberaad, zorg dat je niet weg bent? Nou, Arie van der Vlis die gaat zitten, steekt een grote sigaar op. En die zegt van, ik moet zoveel bezuinigen... dat gaat deze generaal niet doen. En hij zegt, ik loop nu na deze bijeenkomst met jullie... loop ik naar de minister om ontslag aan te bieden. En iedereen begreep heel goed waarom dat ging. En dat had hiermee te maken met grote bezuinigingen... waardoor eigenlijk je in een situatie komt waarin je niks meer over hebt. En als het een keer fout gaat, dan heb je een groot probleem. En de rekening krijgen we nu letterlijk gepresenteerd. Precies. Letterlijk. Had jij in die jaren niet de behoefte, omdat je dit allemaal voor je ogen zag voltrekken... om dan zelf aan de knoppen te gaan zitten... Nou, de politiek in te gaan? Nou, het is wel eens een paar keer te sprake gekomen. Maar, je bent wel eens gepolst, toch? Ja. Om eerst van Defensie te worden? Ja, ik wil niet al te zeer in detail treden. Maar één keer was voor minister van Defensie. Dat was in de tijd dat Henk Kampert toen werd ik ook gepolst. En toen zag ik kabinet Balkenende? Toen zag ik wat er bezuinigd moest worden. Toen denk ik, jongens, ik heb me altijd... gekant tegen dit soort bezuinigingen, tegen een totale afbraak... van je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt. Als deze discussies voortgaan en als het echt serieus wordt... we zaten in Frankrijk, toen ik een telefoontje dan zeg ik nee. Dit kan ik niet voor. Ik maak mezelf compleet ongeloofwaardig. Mm-hmm. Dat je dus altijd hebt gezegd van kijk uit met wat je doet. En vervolgens word je minister en kan je zoveel 100 miljoen gaan bezuinigen. Dus toen heb ik gezegd van dat moet maar niet. Want jij bent lid van, of was ik was, ja, lid van D66, ja, hè? Dat was zou het de partij voor, zijn. Ja, maar ik ben door meerdere partijen gevraagd. Ja. Omdat ik heb dat nooit. Ik ben nooit echt actief lid geweest. Maar het is ook wel, want als ik zo naar jouw carrière kijk... Ben jij daardoor wel altijd iemand gebleven... die natuurlijk vanaf de zijlijn commentaar geeft op wat er gebeurt. Terwijl je, nou ja, zoals je het zelf schetst... ook wel bijna in de positie was geweest... om wel gewoon onderdeel uit te maken van de macht. Waardoor je natuurlijk veel meer invloed kan uitoefenen. Dat is maar zeer de vraag of dat zo is. Dat is maar zeer de vraag. Want ik heb nu ook gemerkt... dat als je in een bepaalde club zit en je werkt mee aan bepaalde studies en adviezen... Mm-hmm. Dan kun je wel echt heel veel invloed uitoefenen, hoor. Ik zat ooit een keer in de Strategic Advisory Group van dat is een Amerikaanse club. Atlantic Council in Washington. En we hadden een groep die geformeerd was, een ad hoc groep... door Jim Jones, oud opperbevelhebber van de NAVO... en later de veiligheidsadviseur van Obama. En daar hebben wij met z'n allen een stuk voor geschreven. Dat heeft in belangrijke mate het Afghanistan-beleid van Obama bepaald. Dus ja, je kunt wel wat, maar... Maar als minister, ik weet het niet hoor. Ik ken zoveel ministers, die lopen ook allemaal te klagen. Ik krijg niks voor elkaar. Dus. Nou, maar ja, het heeft natuurlijk wel zo'n rol. Daar komt ook het dragen van verantwoordelijkheid bij natuurlijk. Ja, zeker. En dat is iets wat jij natuurlijk in die zin nooit hebt gedaan. Nooit heb gedaan. Nee, vind ik het jammer dat het nooit gebeurd is. Ik weet het niet. Ik heb geen idee wat er zou zijn gebeurd als ik wel ooit minister zou zijn geworden. Vind ik het erg dat ik het niet ben geworden? Nee, dat vind ik absoluut niet erg. Want ik heb het eigenlijk best wel naar mijn zin. En ik doe fantastische dingen. Mm. En wat een belangrijke reden is om het niet te betreuren... is, ik ken vrij veel ex-ministers ook. En het is allemaal hartstikke leuk. De eerste dag dat je komt is het Hosanna. De laatste dag is het ook leuk. En vervolgens verdwijnt bijna iedereen in de vergetelheid. En dat is echt een groot probleem. Dus je komt gewoon niet meer aan de bak als je de politiek in bent geweest. Dat valt er wel mee. Er zijn toch genoeg ministers die op allerlei manieren... Jawel, maar niet in dit vakgebied. Dan is het wel einde bericht. Hmm. En ik heb te veel gezien hoe daarmee geworsteld wordt. Wat ik opvallend vond, Rob, in de voorbereiding op dit interview... is dat jij heel weinig persoonlijke interviews hebt bewust gegeven. Gedaan. Ja, alleen de laatste jaren heb ik dat gedaan. Ik zag vorig jaar, hè, ja, aan de Volkskrant. De eerste. Heb ik een bewuste keuze gedaan om dat... Waarom is dat? Want je bent al jarenlang natuurlijk een bekend duider van radio en televisie. Ja, dit heeft te maken met het feit dat ik mijn familie erbuiten wil houden. Heeft dat ook een beetje met die bedreigingen te maken? Het heeft... Daar zeker mee te maken, ja. Je stipt het al even aan, maar... Het heeft er zeker mee te maken. En je wil niet iedereen erbij lappen wat dat betreft. Ja, dat klopt. Want, ja. Ja, op wat voor manier hebben jouw kinderen daar bijvoorbeeld... Nou, dat is wel... Naar aanleiding van dat laatste interview... heeft dat tot een aardige clash met mijn dochter geleid. Er was ooit een keer in één vandaag een uitzending. En dat begon, dat opende met mijn portret met een pistool op mijn kop. En dat, volgens mij heet dat item, maar ik weet niet meer helemaal zeker... De knieval van Rob de Wijk. En toen werd er gezegd van, hij gaat toch om... ook vanwege alles wat er in de buitenwereld gebeurt. En hij maakt dat zijn toon. En mijn dochter is er echt zich helemaal kapot van geschrokken. Mm-hmm. Echt helemaal. En dat heb je ook verteld aan de Volkskrant? Ja, dat heb ik ook verteld aan de Volkskrant. En mijn dochter kende ook het hele verhaal niet. Er is nog wel even een discussie over geweest, hoor, in Huizen de Wijk. Want hebben jullie het nooit meer over gehad? Nee, we hebben het daar nooit meer over gehad. Nee, we wonen ook niet bij elkaar. Ik bedoel, het is al zo lang geleden, maar het deed haar nog steeds veel. En wat ik me ook wel heel goed kan voorstellen... Ja, het is ook... Ik vind dat wel een groot probleem van de huidige tijd. Ik zag... ik dacht in 2022 is er een initiatief genomen... om bedreigde wetenschappers op te vangen. Daar heb ik nooit gebruik van gemaakt. Maar toen zag ik dat... ik meen 43% van de wetenschappers... wordt na een televisieoptreden... op een of andere manier bedreigd dan wel geïntimideerd... Mm-hmm. Nou, daar kan ik wel mee van meespreken. Maar ik heb ook gezien dat 81% van de journalisten bedreigd worden. Dus we zitten in een goed gezelschap hier. Maar het weerhoudt je er niet van om te doen wat je doet? Nou ja, het moet niet te erg worden. Want waar ligt de grens? Nou, als het echt heel ernstig wordt... dan denk ik wel dat ik denk van... nou, dit moet maar even niet meer. Heb je ooit contact met de politie opgenomen? Over nou, daar wil ik nooit wat over zeggen, nee, hoe dat werkt. Daar mogen we ook niks over zeggen. Maar ja, weet je, het is eigenlijk wel veel als je het over de afgelopen jaren terugkijkt. Nou, het begon natuurlijk al heel, heel lang geleden. Mm-hmm. Met de VPRO. En het eindigt met stalkers en met mensen die voor je instituut staan en... De sociale media, daar word je natuurlijk ook niet blij van. Dat is echt verschrikkelijk wat daar gebeurt. Wat mensen je durven toe te schrijven. Dan denk je, hoe durven mensen dit? Maar goed, oké. Maar doet het iets met jouw uitlatingen? Want je refereerde net aan de knieval van Rob de Wijk. Dat was helemaal niet zo. Dat was het gekke. Nee, maar heeft het... Want het, ik kan me toch voorstellen als je voortdurend... op zo'n heftige manier wordt aangevallen op wat je zegt... dat je misschien je toon matigt. Ja, maar ik ben niet zo... Ik kan wel controversieel zijn, maar dat komt niet... doordat ik mensen de maat zit te nemen, mensen zitten uit te schelden. Dat komt omdat ik dingen zeg die mensen niet willen horen. En die gevolg zijn van de analyses die ik maak. En daar kunnen mensen zich ongehoord aan storen. En dat merk je nu ontzettend met die Oekraïne-crisis. En ja, dan wordt er gezegd, hij is controversieel. Dit is gewoon de analyse die ik maak. En iemand moet maar zeggen dat het niet klopt. Dan hebben we tenminste een discussie. Mm-hmm. Maar mensen worden ongelooflijk boos. Als je dus niet, laten we zeggen... je schaart in het kamp van Oekraïne moet winnen... en alles wat we hebben moet onmiddellijk aan Oekraïne worden gegeven... dan heb je direct een probleem. En dat, ook de media gaan erin mee. Daar heb ik echt grote problemen mee. Maar ja, ik bedoel, ik weet hoe het werkt. Dus ik kan er wel grote problemen mee hebben. Maar de enige conclusie die je dan kunt trekken is kappen mee. Heb ik in alle eerlijkheid ook wel eens overwogen om er gewoon helemaal mee te stoppen. Ja. Ik denk van jongens, bekijk, maar dit is het gewoon niet. Wat was het gewoon niet werkt? Nou, heb ik meerdere malen gehad. Als het gewoon ja, echt over de top ging. Van. Ja, op de sociale media dat het helemaal losgaat. Of weer eens een keer in een krant een of ander raar stuk. En denk ik, ja, waar doe ik dit voor? Maar dan denk ik, ja, weet je, aan de andere kant... Nou, geef eens antwoord op die vraag. Waar doe je het voor? Ja, dat is toch dat idealisme. Ik bedoel, ik vind toch dat een goede analyse hoort wel. En dan mag iedereen uitmaken voor zichzelf of ik een goede analyse geef. Maar een analyse die zo objectief mogelijk is, zo neutraal mogelijk is, die toch wel gebaseerd is op feiten en op enige kennis van hoe dit soort processen werken. Ja, ik vind het wel belangrijk om die gewoon door te laten klinken, want anders zit iedereen gewoon zich te gedragen als een aanhanger van FC Oekraïne. Ik bedoel, dat kan echt niet. Dat kan niet. Maar vind je echt dat het discours is? Dat we inderdaad FC Oekraïne aanhangen? Nou, daar zijn er wel te veel van. Ik bedoel, je mag FC Oekraïne wel aanhangen. En ik hoop ook dat Oekraïne dit tot de goede... laat dat even volstrekt helder zijn. Ik begrijp Poetin wel, maar ik keur het niet goed. Ik begrijp het wel, maar ik heb er geen begrip voor. En dat is echt wat anders. Maar als je zegt van, nou, ik begrijp wel wat hem drijft. Ik ben zo vaak in Moskou geweest. En ik heb al die mensen die waarvan we nu hopen dat die ooit in vast worden gezet in Scheveningen. Die heb ik allemaal ontmoet. Mm-hmm. Ik heb ze allemaal gehoord. Een paar maanden voordat de oorlog uitbrak. Toen zat ik nog in Moskou. Toen heb ik iedereen weer gehoord, van Poetin tot Lavrov, alles. Ik schreef in mijn boekje van, het lijkt wel of de Derde Wereldoorlog aan het uitbreken is. Nou, dat was ook bijna zo. En dus je zag het jaar na jaar, zag je dat gewoon verslechteren. Ik begreep waar het vandaan komt. Maar ik heb daar geen begrip voor. Maar je moet wel begrijpen waar het vandaan komt. Want als je niet begrijpt waar het vandaan komt en daar ook niet een analyse over maakt, ja, wat moet je dan? Dan ga je vanuit je onderbuik, vanuit je emoties, ga je allemaal dingen roepen. Dan kan ik al een voorbeeld van geven. Sancties. Ik heb direct in het begin gezegd van, ik ben voor sancties. Want als je sancties oplegt, dan geef je ook aan dat het je niet zint wat daar gebeurt. Dus het is. Maar denk niet dat daarmee de oorlog eindigt. Ik zat een keer in een bijeenkomst in Bratislava met von der Leyen. En we hadden videocontact met Zelensky. En von der Leyen die zegt, we have to win this war. We have to destroy this war machine. Nou ja, je kent die uitdrukking wel van. En de mensen zoals ik, die experts, die zitten naar elkaar te kijken en die zeggen, maar hoe dan? hoe gaan we dat doen? En Zelensky aan de andere kant van lijn, ja, dat gaan we doen. Maar de experts zijn er allemaal van, ja, maar hoe dan? Hoe gaan we dat dan doen? Nou, de hoe dan vraag, die stel ik 100.000 keer. De hoe dan vraag is voor mij de belangrijkste vraag. Wat gaan we nou doen? Dus sancties, ja, opleggen. Maar denk niet dat je daarmee de oorlog kunt beëindigen. Nee, ik zag zelfs erop. Het IMF heeft een raming gedaan over de Russische economie voor 2023. Die groeit met 0,7%. Ja, dat kon ik je zo wel vertellen dat er ging gebeuren. Maar het punt is... Dus het idee dat we Rusland op de knieën zouden krijgen met onzin, die sancties? Echt onzin. En dan zeg ik van, kijk nou eens naar Noord-Korea. Dat is een communistisch openluchtmuseum. Het meest geïsoleerde land van de wereld. En is desondanks in staat om raketten te bouwen en atoombommen te maken waarmee ze Amerika kunnen bedreigen. En Amerika moet rekening houden met Noord-Korea. Waarom denk je dan dat je een land van 11 tijdzones... Noord-Korea is niks. 11 tijdzones, hoe je dat met veel grondstoffen... wat alle kanten nog op kan met zijn handel... hoe denk je dan dat je zo'n land op de knieën kunt drijven? Dat kan niet. Dat moet van binnenuit imploderen... of weet ik veel wat er gaat gebeuren. Op een gegeven moment komt deze oorlog aan zijn eind. Dat is ook een ding dat zeker is, want de Peloponnesische oorlogen... die zijn ook op een gegeven moment opgehouden te bestaan. En dat geldt voor de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus dat houdt een keer op. Hoe precies, dat weten we niet. Maar denk niet dat je dat met sancties kunt doen. En daar zit een geweldig probleem in. Maar dat heeft te maken met het niet hebben van kennis over hoe sancties werken. Kennen van de sanctieliteratuur. Ja. Maar er is zoveel onderzoek naar gedaan. Ja, maar dat wou ik zeggen. Dat is toch ook niet een per se hele originele kijk op het opleggen van... Ik bedoel, we hebben het met Iran gezien. We zijn niet inderdaad met Noord-Korea. Ja, maar we leren gewoon niet. Dat is het hele punt. Tegelijkertijd zei in het begin wel... je steunde het wel om die sancties op te leggen. Zeker. Je moet een signaal afgeven. Je moet een signaal afgeven. En ook al heeft het misschien niet het gewenste effect... je moet wel laten zien dat je ergens voor staat. Ja, maar dan moet je dus niet roepen dat je dus doelstellingen hebt die onhaalbaar zijn. Want op die doelstellingen die jij ooit geformuleerd hebt... daarop word je afgerekend. Dat is het hele probleem. Maar als je zegt van dit pikken we niet en we leggen sancties op... en we gaan die en die sectoren raken... en we maken het zo moeilijk mogelijk... dan heb je een verhaal. Maar niet als je zegt, en dat is de formele doelstelling... ook trouwens nog interessant gezien, genoeg... tijdens de laatste NAVO-top is die doelstelling nog een keer herhaald... van alle Russen het land uit en klinkende overwinning voor Oekraïne. Ik ben daarvoor, ik hoop dat ook. Alleen dan is de vraag, maar hoe dan? Nou, en dan zie je natuurlijk gewoon allerlei discussies ontstaan. Waar ik me inderdaad redelijk aan kan ergeren. Van ja, die De Wijk die zegt van dat het een wonder zou zijn als Oekraïne dit wint. Hubert Smeets die schreef dat een jaar geleden. Ja. Nee, na een jaar in... wanneer was dat? In de NRC. Een jaar oorlog. Ja, volgens mij is nu iedereen er wel van overtuigd... dat het inderdaad een wonder is als Oekraïne dit wint. Dus ja, dat is een, ja, daar zit een hele idealistische drijfveer achter. Dus die ik wel begrijp, ja. Maar die niet de mijne is. Dus jouw idealisme is eigenlijk om dat realistische standpunt... zoals ik het maar even omschrijf, nuchtere standpunt ook bij tijd en wijle... maar te blijven herhalen. Ja, want het woord realist, dat is natuurlijk ook een hele aardige... dat wordt dus nu ook in het verdomhoekje gestopt. Kijk, in mijn vakgebied is de realistische denkschool... gewoon een set regels, een theorie... om het gedrag van staten te kunnen verklaren. Dat is de realistische denkschool. Dat wordt in discussie heel gemakkelijk vermengd met reaalpolitiek. Kissing is reaalpolitiek. Mm-hmm. En dan wordt er gezegd van Kissing is een vertegenwoordiger van de realistische denkschool. Nee, dat wetenschappelijk discours, daar spelen hele andere namen een rol bij. De grote namen zijn Wals en Wolt, nou, waar nooit iemand van heeft gehoord, maar niet Kissinger. Die heeft daar gewoon nooit een rol in gespeeld. Kissinger is een reaalpoliticus. Die snapt heel goed dat op een gegeven moment moet je knopen tellen... en dan denk je, die gaan niet goed. Dus die is dan ook bereid om gewoon een lont onder de bus te gooien. Ten bate van een hoger doel. Dat is typisch Kissingeriaanse reaalpolitiek. Dat is een ultiem pragmatisme. Maar het heeft niks te maken met de realistische denkschool. En je ziet dus ook dat in de discussies, ik noemde net Smeets, compleet door elkaar wordt gehaald. Gewoon geen idee hoe dat nou precies wetenschappelijk in elkaar zit. Mm. En dat vind ik wel moeizaam om te zien, hoor, moet ik eerlijk zeggen. We gaan het volgende uur verder praten, Rob. U luisterde naar het eerste uur van het marathoninterview met Rob de Wijk. Er is al een heleboel voorbij gekomen. Zijn verleden bij de VPRO, zijn verleden bij het ministerie van Defensie. We gaan het in het komende uur hebben over de oorlog in Oekraïne. We gaan ook eens even de jeugd van Rob de Wijk induiken. Kortom, na 8 uur nog veel meer Rob de Wijk in dit marathoninterview. Voordat u zo gezegd kunt luisteren naar het tweede uur van dit marathoninterview met Rob de Wijk en Tim de Wit, schakelen wij naar Gio Lippens, die ons kan vertellen hoe het is afgelopen met de dames in de Tour de France. Ja, we hebben een sensationele ontknoping beleefd van deze bergetappe. Eigenlijk de beslissende etappe in deze Tour de France, waar Demi Vollering op 5,5 kilometer van de top van de Tourmalet vol gas heeft gegeven. En wie kon er niet volgen? De grote concurrenten. De winnares ook van vorig jaar van de Tour de France, Annemiek van Vleuten. En dat heeft het hele klassement op de kop gegooid, want Vollering bleef solo doorknallen. Ze had een enorme voorsprong op de finish. En ze kwam uiteindelijk met 1 minuut en 50 seconden voorsprong binnen. 1 minuut en 50 op Kasia Niewiadoma. Dat was de Poolse, die eigenlijk heel lang de koploopster was. Annemiek van Vleuten kwam als derde binnen op 2 minuten en 28 seconden. En de gele truidraagster, Lotte Kopecky, wel heel knap, kwam vlak achter van Vleuten binnen op 2 minuten en 35 seconden. Dat betekent dat het klassement nu op de kop is gezet. En dat we Demi Vollering aan kop hebben van deze klassement. Vollering die ruime voorsprong heeft op Niewiadoma. Die 2,5 minuut voorsprong heeft op Annemiek van Vleuten. En morgen is er een tijdrit. Morgen is er een tijdrit van 22,5 kilometer met een klimmetje erin. Maar dat gat wordt nooit meer dichtgereden door de concurrenten. Dus zonder pech, zonder tegenslag gaat Demi Vollering deze Tour de France winnen. En dat is toch wel mooi voor haar. Vorig jaar werd ze tweede achter Annemiek van Vleuten. Toen kwam ze er niet aan te pas. Maar nu heeft ze echt toegeslagen en aangetoond dat ze de allerbeste renster op dit moment is van het vrouwenpeloton. NPO Radio 1. Weet je waar ik altijd aan moet denken als ik in Emmen kom? En wat zeg jij als ik zeg Waalwijk? Ze reizen het hele land door. Het is een bekende plek hier voor jou, hè? Als de steden en de straten hier konden praten. Erik Dijkstra en Frank Evenblijven slaan het nieuws ter plekke. Het is eigenlijk een tsunami aan slecht nieuws. Met live muziek en bijzondere lokale verhalen. We dachten aan een wonder en het was een seksclub. BNN VARA met Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ik zou maar uitkijken als ik jou was. Het kan nog een barre avond worden. Morgenavond van 8 tot 10. En we zullen het nooit, maar dan ook nooit vergeten. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond in Focus. Veel mensen zitten niet in een goede rolstoel. De wetenschap werkt hard aan een betere variant. Maar deze zijn niet voor iedereen weggelegd. Waar zou niet iedereen die eigenlijk moeten krijgen? Kinderen zitten in een hele zware rolstoel. Dit is niet waar dit kind gelukkig van wordt. De ideale rolstoel in Focus. Vanavond om 8 uur op NPO 2. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar 9,95 op vitapro.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. 8 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Demi Vollering heeft de koninginnenrit in de Tour de France Femme gewonnen. Enkele kilometers voor de finish ging ze in de aanval en ontstond er een flink gat met de achtervolgers. Tweede werd de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Annemiek van Vleuten werd derde. De koninginnenrit van 90 kilometer in de Pyreneeën staat bekend als bijzonder zwaar. In het algemeen klassement heeft Vollering nu een voorsprong van 1 minuut 50 op Niewiadoma. In Thailand zijn zeker 10 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkopslag. Het gebeurde in een dorp in het zuiden van het land. Zo'n 100 huizen in de buurt van de opslag zijn beschadigd of verwoest. Minstens 118 mensen zijn gewond geraakt volgens de autoriteiten. Waarschijnlijk liggen er nog mensen onder het puin. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt door werkzaamheden in de opslag. Bij het drukbezochte zomercarnaval op de Coolsingel in Rotterdam is vanmiddag geschoten. Volgens de politie raakte niemand gewond en is de verdachte er vandoor gegaan. Er werd niet op de stoet geschoten. Het incident gebeurde ietsje verderop. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld, maar de politie verwacht dat er mensen zijn die iets moeten hebben gehoord of gezien. Op meerdere wegen naar het zuiden van Europa is het vandaag erg druk. In Frankrijk stond er iets voor het middaguur bijna 1100 kilometer file volgens de ANWB. In Zwitserland liep de vertraging voor de Gotthardtunnel op tot meer dan 2 uur. De Brennerpas werd enige tijd geblokkeerd door klimaatactivisten. Binnen een uur was dat voorbij. Volgens de politie waren er opstootjes tussen boze automobilisten en de klimaatactivisten. Voor komende zaterdag wordt er nog meer drukte op de weg verwacht, dan vooral in Frankrijk. Het weer, zon en regen wisselen elkaar af vanavond. Vannacht is het wat vaker droog. Morgen opnieuw een enkele bui, dan is het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. VPRO. Het marathoninterview. Welkom terug bij VPRO's marathoninterview met onze gast Rob de Wijk. Hij is van huis uit historicus en zijn kennis van de geopolitieke situatie in de wereld is ongekend goed volgens sommigen. Anderen zijn minder onder de indruk. Feit is dat sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak, ruim 1,5 jaar geleden, hij bijna wekelijks zijn inzichten met ons deelt aan een van de talloze talkshowtafels. Maar wordt er eigenlijk wel naar hem geluisterd? Tim de Wit praat dit tweede uur met hem verder in het marathoninterview. Ja Rob, waar komt bij jou die enorme interesse in defensie, geopolitiek, internationale vraagstukken vandaan eigenlijk? Wanneer is dat begonnen? Ja, dat is op de universiteit begonnen. Niet als kind al? Nee, zeker niet. Nee, op de universiteit. En ik was begonnen als journalist en ik wilde echt verdiepen. En ik heb eigenlijk toen zitten nadenken van, ja, wat ga je dan doen? Dus geschiedenis ben ik toen gaan studeren. Dat heb ik al snel verlegd naar internationale betrekkingen. Omdat dat tamelijk complex is. En ook wat meer aan theorievorming gebonden is. En toen ben ik gepromoveerd. En toen ben ik, zeg maar, meer de politicologische kant op gegaan. Ja. En, maar wat fascineerde je er zo aan? Omdat het complex is en omdat het haak staat ten opzichte van de veel idealistische benadering die we hier in Europa hebben. Maar zit dat dwarsige een beetje in jouw karakter? Dat je denkt, oké, dit is de norm, dit is de consensus over een bepaald thema. Dan vind ik het eigenlijk wel lekker om een beetje contrair te zijn. Ik vond het gewoon niet wetenschappelijk. Ik vond het gewoon in belangrijke mate kletskoek. Dus ik denk, ja, weet je, dat kan niet. Het kan niet zijn dat je wetenschap zit te bedrijven vanuit een soort ideologische gemotiveerdheid. Ik bedoel, iets is waar of is niet waar. Maar het kan niet zo zijn dat je denkt dat iets waar is omdat het ideologisch nou eenmaal goed uitkomt. Ik bedoel, dat is geen wetenschap. Dus dat heeft mij altijd gedreven. Ik wil gewoon weten hoe het zit. Punt. Ik heb vroeger gezeild, wedstrijden gezeild. En ik wilde ook gewoon weten hoe zo'n boot werkte. En dat heb ik ook. Mijn eerste boek schreef ik over boten. En heel, heel lang geleden. En ik wil gewoon doorgronden hoe dat werkt. Dan pak je iets beet, dan duik je er je hoofd in. Ja, ik denk dat zit denk ik gewoon in je. Ja. En dan heb ik het geluk dat ik een redelijk helikopterview kan ontwikkelen. Want dat is ook een probleem wat ik heb. De wetenschap is erg ingedeeld in vakjes. Dus je hebt hyperspecialisten op een hele hoop gebieden. Mensen zijn fantastisch en die weten ontzettend veel. Alleen probeer nou eens een keer aan elkaar te knopen. Ja. En dat is wat ik probeer te doen. Dat is strategische studies. Dus mijn eerste hoogleraarschap was ook strategische studies. Ja. Daarna is dat allemaal veranderd. Maar ik doe dat doe ik feitelijk nog steeds. Dus wat ik ook op de universiteit doseer is dit. Ik probeer mensen uit te leggen hoe die dynamiek van die internationale betrekkingen functioneert. Ja. Dat jij op de universiteit zou belanden in Groningen was helemaal geen gegeven, hè, toen jij jonger was. Nee, zeker niet. Ik las dat jij nog twee keer bent blijven zitten op de MAVO. Ja. Hoe kan het dat je zo'n weg heb afgelegd, dat je elkaar bent gekomen. Die MAVO, ik kon daar helemaal niks mee. De MAVO, daar leer je weinig inzicht. Daar moet je gewoon feit uit je hoofd leren. En dat is het. Terwijl ik veel meer iemand ben, ik moet snappen hoe iets functioneert. Nou ja, daar heb je hem weer. Ja. Ik moet de context begrijpen, ik moet de dynamiek gebruiken. En dan kan ik de feiten daarin plaatsen. Dan kan ik er wat mee. Maar die afzonderlijke feiten kan ik niet onthouden. Daar heb ik niks mee. Heb je daar nog steeds moeite mee? Ja, dat is het leuke, het verschil tussen Arend-Jan en ik. Arend-Jan Boeken zijn waarmee ik de podcast maak en ik. Arend-Jan kan dat heel goed. Die kan gewoon, losstaande feiten weet hij gewoon. En dat is ontzettend handig in zo'n podcast. En dan denk ik, waar haalt hij het vandaan? Ik kan dat niet. Maar ik kan weer analyseren op een hele andere manier. Maar op de MAVO was dat dus iets waar je tegenaan liep? Ja, daar kon ik bleef zitten. Dus naarmate ik hoger kwam in het opleidingsniveau, ging dat ook beter. Ik studeerde op VWO. Nee, dat heet niet afstuderen, maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Eindexamen. Ik doorliep het VWO eigenlijk bijna fluitend. En op de universiteit ging het ook oké. Maar het zegt denk ik wel iets over je karakter, dat je al die stappen doorlopen hebt, toch? Ja, ik ben wel een vechter, in die zin. Ja, ik ga niet bij de pakken neerzitten en denk, nou, dit wordt niks. Maar ik kan me voorstellen dat jouw ouders, als je zoon Rob voor de tweede keer blijft zitten op zijn 14e, 15e... Ja. Dat je dan wel even grote zorgen maakt. Dat deden ze ook, alleen ze deden dat psychologisch ontzettend goed. Ze hebben me altijd gestimuleerd. Ze zijn altijd in me blijven geloven. En op het moment dat het echt heel erg slecht met mij ging en ik helemaal nergens meer voor wilde deugen op het gebied van de opleidingen, toen kreeg ik een boot. Toen kreeg je een boot? Ja. En toen ben je gaan zeilen? Toen ben ik gaan zeilen, dat deed ik al. Maar toen kreeg ik een eigen boot. En daar kon ik me echt helemaal in kwijt. En toen ging de rest ook veel beter. En wat was dat dan in het zeilen, dat je daar zo... Nou, het is een complexe sport. Ja. Iedereen denkt van zeilen, je vaart naar het riet toe en dan trek je een pulsje open. Maar wedstrijdzeilen is echt van een andere orde. Het is een hele fysieke sport. Het is een hele complexe sport. Omdat het komt dichtst bij motorracen. Grappig genoeg. Dus heel veel mensen die op een redelijk hoog niveau hebben gezeild, die zijn ook, of ze zijn doorgegaan, maar de meesten zijn ermee opgehouden, zoals ik. En stappen daarna ook nooit meer een boot in. Maar hebben we bijna allemaal wel een motor gekocht. Heb je dus, ook gedaan? Heb ik ook gedaan. En dat heeft te maken met het feit dat het technisch is. Je moet snappen hoe het werkt. Je moet begrijpen hoe je zo'n boot moet besturen. Je moet begrijpen hoe de wind draait. Je moet snappen hoe golfpatronen zijn. Maar heel belangrijk, je moet de techniek van de boot ook begrijpen. En als je dat niet begrijpt, als je niet weet hoe een mast buigt en hoe je dat kunt beïnvloeden, dan heb je ook een probleem. Dus al dat soort dingen bij elkaar, dat begon ik toen te begrijpen. En ja. Dan lukt het of het lukt het niet. En omdat ik ook internationaal heb gezeild, ben ik voor de eerste keer terechtgekomen in die wereld van die houten metoten. En er waren natuurlijk heel veel van die mensen die ook zeilden, die hadden het ver geschopt. Nou, dan kom je dan in zo'n wereld en dan word je daar heel vertrouwd mee. Wat ik ook wel in hoor, Rob, is dat je een enorme bewijsdrang had. Want als je op de MAVO begint en uiteindelijk VWO afmaakt en gaat studeren, en dan niet alleen studeren, maar ook nog professor wordt, hè, promoveert. Het is niet nodig. En als jij gaat zeilen, dan ga je dus niet alleen op gezellig recreatief niveau zeilen. Dan word jij een hele serieuze wedstrijd zeilen. Nou, we wilden naar de Olympische Spelen toe. Dat is dus veilig niet gelukt, omdat we goed genoeg waren. Maar dat is toch een drive die daarachter zit. Terwijl ik maar waar komt helemaal niet zo competitief ben. Dat is het grappige, denk ik. Je denkt dat ik heel competitief ben, maar dat valt heel erg mee. Eigenlijk maakt het me niet zoveel uit. Het moet wel leuk zijn. En het moet gewoon, dat is ook de reden waarom we naar de Olympische Spelen zijn gegaan. Het moest wel nog leuk blijven. Er moest ook nog een andere kant zijn, waardoor je eigenlijk veel meer ook aan een aantal andere dingen toekwam. Mm-hmm. Maar desalniettemin wel heb ik het idee de behoefte om tot de top te behoren. Dus want in jouw vakgebied heb je toch ook die bewijsdrang, dat gevoel van. Ja, ik vind het een goede vraag, maar ik vind hem heel moeilijk te beantwoorden. Je zou heel goed gelijk kunnen hebben, maar zo voelt het niet. Nee, ik kan er gewoon geen antwoord op geven. Ik denk dat je gelijk hebt, maar zo voelt het niet. Dat is eigenlijk het antwoord. Nou ja, ik ben ook geen psycholoog, Rob, dus ik ben ook een beetje aan het kijken. Maar het kan bijvoorbeeld zijn, hè, ik zeg maar iets, dat je op jongere leeftijd natuurlijk een ervaring hebt gehad. Ik heb bijvoorbeeld wat vrienden die veel gepest zijn, bijvoorbeeld als kind. En die ontwikkelen een enorme geldingsdrang om te laten zien dat ze wel veel voorstellen, hè, om maar eens iets te noemen. Zoiets kan het bijvoorbeeld zijn. Ja, maar het probleem bij mij is dat ik gewoon eigenlijk niet echt een jeugd heb gehad. Het heeft te maken met het feit dat ik toen ik een jaar of 14 was, een tamelijk ernstig ongeluk heb gehad. En eigenlijk weet ik niks meer van voor mijn 14e. Oh? Ja, ik. Wat is gebeurd dan? Een heel stom ongeluk. Ik zaagde een bed door midden. Op de bovenste verdieping van ons huis. En die knalde uit elkaar en die ging mijn oogkas in. Die veer? Een deel van het bed. Het bed knalde uit elkaar. En dat ging hier naar binnen. Zo. En dat was ik was bijna blind. Maar goed, het is gewoon net goed gegaan. Maar omdat dat gebeurde, lag ik een uur later onder diepe narcose op de operatietafel. Ja. En dan kan het gewoon gebeuren dat je geheugen aantast. En dat is dus in dit geval ook gebeurd. Het schijnt niet heel vaak voor te komen, maar als het al een hele diepe narcose is onder bepaalde omstandigheden, schijnt het wel te kunnen gebeuren. Dus wat ik weet van voor mijn 14e, weet ik ook niet of het echt waar is. Dus je hebt geen heldere herinneringen van je kind zijn? Nee, van je lagere school? Nee. Of, nee, wat ik weet, en daar heb ik dan ook wel beelden voor, maar dat zijn allemaal beelden, als ik dat reconstrueer, die mij verteld zijn. En ik haal ook feilloos gewoon alle jaren door elkaar. Gewoon, ik heb geen idee eigenlijk. Wat een raar idee. Ja, het is ook een raar idee, maar het is ook niet iets wat me nou stoort. Wat er niet is, is er niet. Nee. Dus, Tjoh. Ja. Wat kun je over. Maar misschien heeft dat een rol gespeeld. Ja, dat dat zeker. Je denkt, zeg van, goed, laten we toch nog eens kijken of we nog een tweede kans kunnen krijgen. En ik heb altijd wel geloofd in mezelf, toen ik ook voor de zoveelste keer mislukte op de MAVO. Van ja, ik kan dit wel. Ik kan dit wel. En ik moet ook gewoon wel in staat zijn om hoger op te komen. Dus ja, inderdaad, die drive zit er wel achter. Maar het is nooit echt iets geweest waar ik nou de hele dag mee bezig was. Nog steeds niet hoor. Dat heb ik ook niet gehad. Ik heb altijd gedacht, nou, ik val er wel een keer door de mand. Heb ik ook altijd gedacht. Van, ik denk, wie zit er nou te luisteren en te wachten op dit soort analyses? Maar ja, goed, ik bedoel, ik houd nou al 40 jaar vol, dus het zal wel meevallen. Wat voor relatie had je met je ouders? Ja, het was een hele goede relatie. Mijn ouders... Want je bent opgegroeid in? Ik ben geboren in Dordrecht, ik ben opgegroeid in Zwolle. En vervolgens ben ik naar Groningen gegaan om te studeren. En daarna naar Leiden om verder te studeren. Ja, er was gewoon een heel stabiel gezin. Mijn vader zat in het maatschappelijk werk, mijn moeder in het onderwijs. En het een redelijk welvarend gezin. Omdat mijn moeder ook altijd gewerkt heeft, wat tot grote problemen leidde altijd. Omdat dat not done was, dat een vrouw werkte. Maar mijn moeder kon gewoon niet thuis zitten, dan zou ze depressief worden. Dus die was dat een gelovig gezin? Nee, volstrekt niet. Ik geloof dat ik vierde generatie niet gelovig ben. Zowel van vaders als moederskant. Niet verbonden aan enige kerk? Nee, volstrekt niet. En dat is denk ik een groot voordeel. Ja? Ja, want dat betekent dat ik me nooit ergens uit los heb hoeven worstelen. Voor mij is een kerk gewoon een prachtig gebouw. En wat erin gebeurt, weet ik nog van de colleges middeleeuwse geschiedenis die ik had. En, en mensen die ik later heb ontmoet en die me hebben uitgelegd wat de discussies waren in die kerk. Nou, die herkende ik vanuit de middeleeuwse geschiedenis. Ik denk, nou, dat is ook niet echt opgeschoten op een aantal gebieden. Maar ja, het is wel een... ik denk dat het een groot voorrecht is om je niet ergens uit te hoeven losworstelen. Dus ik hoefde me niet los te worstelen uit mijn milieu, maar ook niet uit het geloof. Dus dat is nooit een ballast geweest voor mij. Dus ik ben altijd in staat geweest om te ontwikkelen. En mijn ouders hebben mij daar enorm in gestimuleerd om het te ontwikkelen op een manier waarvan ik dacht, ja, zo moet het dan maar. Ja. En je bent dus ook nooit echt onderdeel geworden van welke club dan ook, van welke school dan ook. Je bent ook daarin heel vrij autonoom gebleven. Ik ben altijd zeer autonoom geweest. Wat je vertelde, bijvoorbeeld om een politieke partij ging van, nou ja, D66 was dan de partij, maar ja, het is nou niet dat er hier een zeer vurig voor D66 pleitende volstrekt niet. Man zit. Op dit ogenblik vind ik het gewoon een waardeloze partij. En zeg ik gewoon maar even keihard, de activistisch gewoon geen constructieve kracht geweest de afgelopen tijd. Dus ik bedoel, ik heb niet zoveel met politiek, hoor. Nee. Nee. Maar dus ook inderdaad, bijvoorbeeld als jonge jongens in je puberteit, zeg maar, had je veel vrienden? Behoorde je daarin tot groep? Nee, ook niet. Ik had nooit heel veel vrienden. Nee? Wel een paar, maar... Nee, maar nee, ik heb nooit ongelooflijk veel vrienden gehad. Ik ben altijd redelijk autonoom geweest, dat klopt. Ja. Ik ben wel altijd gewoon echt mijn eigen gang gegaan. Ja. En dat doe ik nu nog steeds. We gaan naar de oorlog, Rob. Ja. De actualiteit ook. Want dat is natuurlijk waar veel Nederlanders jou van kennen. Nog altijd met heel veel regelmaat duid jij de ontwikkelingen zoals die nu zijn. Als we meteen maar even naar die actualiteit gaan. Dat Oekraïnse tegenoffensief, dat zeer stroef verloopt, waar maar heel mondjesmaat terrein wordt teruggewonnen van de Russen. De tegenreactie van Rusland deze week weer, hoe Odessa wordt gebombardeerd. Ja, dat is zeker afschuwelijk om te zien. Dirk Sauer, die schreef deze week op Twitter: het blijft onbestaanbaar dat de wereld toestaat hoe Rusland steden en burgers blijft verwoesten. Ja, ik zag die tweet. Ja. Denk, ja joh, waarom schrijf je dat nou? Dat is zo'n machteloze tweet. Maar het is toch ook wel een begrijpelijke emotie? Het is volstrekt een begrijpelijke emotie. Maar dan, in het vorige uur, zei ik van de hoe-vraag, hoe dan? Ja, dat is de vraag die je iedere keer stelt. En dat geldt hier ook. Want toen ik die tweet zag, denk ik, ja, weet je, ja, onbestaanbaar. Ja, het bestaat wel. Het gebeurt gewoon. Wat doet het met jou, die oorlog, in die zin? Niks, niet zoveel. Meen je dat? Ja, ik vind het wel het heel... Gaat het in je huid zitten? Nee, ik vind het... Nee, het is... Ik ben wat dat betreft ben ik een chirurg. die een patiënt zit te opereren. En natuurlijk wel erg vindt wat die patiënt is overkomen. Dat vind ik ook. Maar uiteindelijk probeer je toch wel je professionele zelf te blijven. En dan sta je niet als chirurg met tranen in je ogen een mes in iemand te zetten. En dat is wat ik hier ook doe. Ik vind het wel erg. Ik heb heel wat meegemaakt wat dat betreft. Maar aan oorlogen en al dat gedoe. Ik vind het verschrikkelijk wat die mensen overkomt. Maar dat is een gevoel wat je echt gewoon in de duiding aan de kant moet zetten. Ja. Is dat ook de reden dat je bijvoorbeeld geen oorlogsfilms kijkt? Ja, ik vind dat valse romantiek. Ik hou er niet van. Nee. Ik kan daar niet naar kijken, naar oorlogsfilms. Ik wil ze gewoon niet zien. Is het ook omdat je geen beeld wil vormen misschien van... Ik bedoel, natuurlijk, het is inderdaad niet altijd helemaal aan de ware grenzen. Ik heb dingen gezien in het echt. Ik zal niet in detail gaan treden. Maar... Je bent in Afghanistan ja, natuurlijk. Kosovo. Dus nee, ik heb Israël heb ik in schietpartijen gezeten. Dus nee, ik heb wel het een en ander gezien en meegemaakt. Niet dat je nou zegt van... dit is vergelijkbaar met wat echte militairen in oorlogssituaties zijn. Maar ja, wel dan meer dan de gemiddelde Nederlander, om het zo te zeggen. Ja. En heb je dat afgestompt dan misschien? Of nee, dat je is daar niet afgestompt. Ik heb altijd afstand. Gewoon dat van me afgezet. Ik heb wel eens een keer gedacht van... Oké, ik heb al die dingen meegemaakt, ik heb dat gezien. Zou ik daar ooit nog een keer last van krijgen? Want dat is wel een... Dat gebeurt PTSS, wel eens. Dat is ook nooit... Nee, nooit. Nee. Wonderlijk eigenlijk. Ja, maar het is... ik heb ooit een keer een vriendin van mij... die heeft mij eens een keer getest, dat was een psycholoog. En die wilde mij heel lang testen. Ik heb daar altijd nee tegen gezet, want daar hou ik helemaal niet van. Maar oké, toch een keer gedaan. En die zei van... dat uit die test kwam inderdaad... dat ik iemand ben die van het ene moment op het andere moment... totaal... een andere manier van denken kan aannemen. Dus op het moment dat ik met haar praatte over werk... dan was het over werk. En als het over privé ging, dan was het over privé. En dan zat zij nog met het werk te klooien... of met het privé te klooien. Mm-hmm. En dan... Ik kan gewoon echt die switch in één klap maken. Dat heb ik ook gedaan. Dat doe ik in dit interview ook. Wij doen nu en dit is wat we nu doen... En straks zitten we misschien gezellig buiten een borrel te drinken. En dan is het dat en praten we niet meer over het interview. En dat is typisch de wijkhond, zou ik te zeggen. Gewoon echt, ja, dat switchje zit er enorm in. Ja. Nog even naar Oekraïne. We hadden het in het eerste uur ook al een beetje over. Hè? Dat jij voortdurend zegt, het is mooi om te horen... dat verschillende Europese leiders zeggen... Oekraïne moet de oorlog winnen... waarop jij altijd de vraag stelt, hoe dan? Ik zag een analyse van een Amerikaans militair expert... wellicht een oud-generaal, die zei... we hebben Oekraïne een fiets gegeven zonder pedalen. Hè? Oftewel, de wapens die we ze hebben gegeven... daarmee kun je de oorlog simpelweg niet winnen. Ben je het eens met die analyse? Ja, daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar het punt is, hoe had je het anders willen doen? Ik ken die discussies. Een kennis van mij, goede kennis, Ben Hodges, zo'n Amerikaanse generaal, daar hebben regelmatig dat soort discussies mee. En dan zeg ik, Ben, ja, weet je, dat kun je allemaal wel zeggen. Maar je zei vorig jaar ook van voor het eind van het jaar valt de Krim. Ik zei, dat moet nog gebeuren, toch? Ja, maar dat komt omdat we niet alles hebben gegeven. Ik zeg, maar Ben, jij weet toch ook heel goed hoe dit werkt? Het is iedere keer wapenleveranties doen, aftasten bij de Russen door de Amerikanen wat er gebeurt. In hoeverre escaleert dit? Als er een grote kans is op escalatie, dan stop je even. Mm-hmm. Als die escalatiekans weg is, dan ga je door. En dat is de reden waarom we nog steeds geen ATAC hem zijn geleverd. Dat die wapensystemen met een bereik van 300 kilometer. Nou, dat soort... Ja, zegt hij, dat is ook wel zo. Maar we moeten natuurlijk ook wel een beetje de moed erin houden. Ik zeg, oké, maar ik vind het gewoon onzinnige discussies. Natuurlijk hadden we dat gemoeten om Oekraïne te kunnen laten winnen. Maar we willen ook niet in oorlog komen met Rusland. En we willen niet dat er een kernwapenoorlog uitbreekt. Maar dat punt maak je al heel lang, Rob. Ja. Ik heb een stukje uit jouw column van september 2022... waarin je zegt, doorgaan met wapenleveranties is kan een groot risico op een kernoorlog met zich meebrengen. Maar we zijn al behoorlijk, er zijn al behoorlijk wat fases voorbij gegaan. Ja, maar we begonnen op een hele kleine schaal. We zijn inmiddels, praten we serieus over F-16's. Ja. En nog steeds lijkt het geen enkele serieuze reactie van Rusland teweeg te brengen. Maar je weet niet wat er op de achtergrond is gebeurd. Dat is het hele punt. En dat weet bijna niemand. Kijk, iedere keer wordt er afgetast wat de effecten zullen zijn van wapenleveranties en wat de mogelijke reacties zijn van Rusland. Dat is echt bijna fout gegaan toen Gerson werd heroverd door de Oekraïners. En dat was ook de tijd dat Russen bedacht hadden dat de geannexeerde gebieden geïncorporeerd moesten worden in Rusland. En dan zou ook grondwettelijk, maar ook volgens de presidentiële richtlijnen, er sprake kunnen zijn van de inzet van kernwapens om een verder verlies te voorkomen. Wat er toen is gebeurd, is er zijn allemaal geheime discussies geweest. Burns heeft dat gedaan, de CIA-directeur in Turkije, in Istanbul. Maar in het geniep is ook de veiligheidsadviseur naar Moskou afgereisd. Mm-hmm. En zijn er ook nog contacten geweest op hoog militair niveau. Daar is uitgelegd door de Amerikanen aan de Russen van als jullie die en die rode lijnen overgaan, en daar horen kernwapens in, maar ook nog een andere rode lijnen, dan zwaait er wat. En er is tamelijk in detail is er uiteengezet wat er dan zou gaan zwaaien. Nou, ik zal niet in details gaan treden, want dat lijkt me niet zo handig, maar neem van mij aan dat die discussie over kernwapens prioriteit nummer 1 is in Amerika. Alleen gek genoeg in Europa niet. En dat is vreemd. Want als het misgaat, dan wonen wij als het een beetje tegen zit in de radioactieve ruïne. Ja, want is waar je niet wil. Er zijn genoeg duiders, ook in Nederland, hè, die inderdaad altijd zeggen, Rob de Wijk overdrijft dat Russische gevaar enorm. Want ja, zie maar, je wel, ja. We blijven maar doorgaan met wapenleveranties, ja, zoals ik het net al schetste. Maar die hebben geen idee wat er gebeurt. Die zitten niet in de netwerken waarin ik zit. Want anders zou ik ze namelijk tegenkomen, dan zou ik het ook weten. Maar degenen die echt er iets van af weten, die doen hier niet lichtzinnig over. Dat is het hele punt. Het is gewoon. Maar Rusland weet toch ook wat de reactie van het Westen wordt als ze zouden besluiten om kernwapens in te zetten? Jazeker, maar er zijn meer rode lijnen. Bijvoorbeeld, waarom denk je dat die treinen met hoogwaardigheidsbekleders die af en aan gaan naar Kiev, waarom die nooit worden aangepakt? Dat zit ook in de rode lijn. Dus daar zijn afspraken over gemaakt. In elke oorlog zijn er rode lijnen. Mm-hmm. En die rode lijnen zijn tamelijk duidelijk. Een rode lijn voor de Russen is geen aanvallen op de Krim met Amerikaanse ATACMS. Dat is een rode lijn. Nou, daar houdt ook iedereen zich tot nu toe aan. Totdat er een moment is. Oekraïne gaat wel met drones die Krimbrug aanvallen. Ja, dat klopt. Met sea drones. Met drones door het water gaan. Ja, ja, dat klopt. Ja, maar dat mogen ze wel doen. Want het zijn namelijk hun eigen wapensysteem. Hè, maar op het moment dat de Amerikanen ATACMS gaan leveren met een bereik van 300 kilometer, wordt het echt andere koek. En dat gaat ook gebeuren met F-16's. Ja, dit is de reden waarom de Amerikanen die F-16's niet wilden gaan leveren. En waarom die F-16's ook gewoon geen enkele rol gaan spelen bij het offensief dat op dit ogenblik zich voltrekt. Mm-hmm. Ja, dus daar zit een heel probleem in. Maar realiseer je dat, ja, dit is nou echt strategische discussie die ik met mijn collega's continu voer, waar ook niet iedereen het altijd met elkaar eens is. Maar grosso modo wordt de analyse wel snel gedeeld. En dan heb je natuurlijk altijd een school die zegt van, we moeten toch meer doen en we nemen dat risico gewoon. Dat zijn meestal de Amerikanen. Mm-hmm. Die toch die risico's in een aantal gevallen willen nemen. Maar degene die de besluiten moeten nemen, die doen dat dus niet. Dus Biden weet verdomd goed hoor wat hier aan de hand is. En dat geldt ook voor zijn veiligheidsadviseur, de minister van Buitenlandse Zaken, Defensie. Die weten erg goed wat hier aan de hand is. De Joint Chiefs of Staff, idem dito. Nou, en dat leidt dus tot een enorme terughoudendheid. Maar hier in Europa, kijk, de kennis over kernwapens is weg. En de kennis over hoe dit functioneert is weg. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat wij in Europa de afgelopen 30 jaar... na het einde van de Koude Oorlog gewoon geëvolueerd zijn... naar ja, wat iets postmoderns. Wij gaan hierin, in deze oorlog... met de mindset van een vredesoperatie. Nou, dat heeft ons niet ver gebracht, moet ik zeggen... al die vredesoperaties en die stabilisatieoperaties... van de afgelopen 30 jaar. De meeste is gewoon allemaal mislukt. Maar we hebben nog steeds die mindset. We gaan daar goede dingen doen voor de mensen. Er is een disconnect tussen wat daar gebeurt... en de besluiten die wij hier nemen. Nou, voor Poetin is er geen disconnect. Dus in de hele discussie, men komt er gewoon niet op. Ik werd een keer ongehoord aangepakt toen ik zei... ik ben voor de leverantie van... Patriots aan Oekraïne. Maar hou er even rekening mee... dat we ook van die Patriots nodig hebben... voor de verdediging van Nederland. Wat er toen gebeurde is buitengewoon interessant. Ik riep van, nou ja, op de vraag van een interview... van waar kunnen we dan rekening mee houden? Nou, Vlissingen, Rotterdam, dat zijn aardige aanlandingspunten... dus zorg ervoor dat je dat in ieder geval verdedigt. Dat zijn doelwitten. En toen een woordvoerder van Defensie, dat was wel heel erg geestig... die zei van Iedewijk, die weet niet waar hij over praat... en dit is gewoon, die kan gewoon niet en die roept maar wat. En daar kwam wel een excuses. Met pikerende post kwam er een excuses van het ministerie van Defensie. En vervolgens kwam er een brief van de minister aan de Kamer... waarin precies mijn argument stond. En dus je ziet zelfs binnen Defensie... dat men niet altijd meer precies weet hoe dit soort dingen werken. En daar zit echt een geweldig probleem in. Tegelijkertijd, als we het hebben over die wapenleveranties... We kunnen toch ook niet veel meer leveren dan er op dit moment geleverd wordt? Ja, dat is natuurlijk waar ik... al 30 jaar voor waarschuw. En van, het grappige is, ja, ik heb nog nooit een boek over Defensie geschreven. Ja, alles wat over geopolitiek... alles wat ik geschreven heb gaat over geopolitiek. Maar ik hou me bezig met de inzet van machtsinstrumenten... in de internationale politiek. Dus Defensie en dus militaire macht en economische macht, sancties. Maar wat je dan ziet, is dat... men eigenlijk gewoon geen idee meer heeft van hoe dat werkt. Want Europa is enorm geëvolueerd over de afgelopen 30 jaar. En het is een continent geworden dat zich laat leiden door moreel-ethische vraagstukken. Als we iets wel willen gaan doen, dan heeft dat te maken met het brengen van democratie en mensenrechten. Allemaal goed, prima. Maar wij zijn niet meer geëquipeerd voor de keiharde machtspolitiek die op dit ogenblik zich aan het voltrekken is. Ja, maar als ik jou luister, dan zit ik bijna weer in de Koude Oorlog. Dit is ook Koude Oorlog. Zo vaak in Moskou geweest. Ja. Ik heb zo vaak naar al die hotemethoden geluisterd in Moskou. Dat is een heel ander verhaal. En dat besef zie je helemaal niet bij de Europese politici momenteel. Nee, dat besef is eigenlijk grotendeels afwezig. Ja, ook in de Nederlandse politiek is het grotendeels afwezig. En dat is een groot probleem. Dus je bent ook emotioneel niet geëquipeerd om dit te doen. Dus je komt... Ja, wij zijn naar Afghanistan gegaan. Er moest gebombardeerd worden in Libië. Als ik teruglees wat ik in de Tweede Kamer in hoorzittingen daarover heb gezegd... dan is dat allemaal redelijk uitgekomen. Het is niet om mezelf op de borst te slaan, maar... Punt is dat we doen het altijd te laat en te weinig. Dus die Amerikaanse generaal die je net citeerde, die zegt dat ook. Dat is altijd zo. We doen altijd alles te laat en te weinig. En we willen ook niet de consequenties dragen van de besluiten die we nemen. Dus het moet allemaal voor een prikje gebeuren. Nou, dan weet je gewoon dat je het niet redt. Dan weet je dat je het niet redt in Libië. Dan weet je dat je het niet redt in Afghanistan. En dan weet je dat je nu een probleem hebt in Oekraïne. Zo simpel is dat. En wat is dan met dit allemaal gezegd hebbende... wat jou betreft de endgame van deze oorlog? Ja, dat is een goede vraag. Dat is makkelijk gesteld, dat geef ik toe. Ik zou het niet weten. Het meest waarschijnlijke is een padstelling... waarbij de beide partijen inzien dat ze niet veel verder komen. Ja, en dan ontstaat er een situatie waarin er gesproken moet worden. En die situatie die doet zeer sterk denken aan maart, april vorig jaar. Toen was er ook een neiging om te gaan onderhandelen. En toen lagen er ook puntenplannen van beide partijen op tafel. Nou, ik denk dat een paar honderdduizend doden later... sta je op precies datzelfde punt. Maar als je luistert naar president Zelensky, dan is hij daar toch nog lang niet. Ja, als hij president Zelensky zou zijn, zou ik dat ook roepen. Maar kijk ook dan eens... Dan zou ik ook zeggen van vechten. Tuurlijk, doen. Maar kijk bijvoorbeeld naar die NAVO-top die er was laatst. Ja. Daar gaf hij toch wel heel duidelijk te kennen van... jongens, ik had wel even wat meer garanties verwacht. Al is het maar bijvoorbeeld de keiharde garantie... dat Oekraïne NAVO-lid wordt zodra er een staakt het vuren... of een einde van een oorlog is. Ik zag Robert Serry, oud-ambassadeur in Oekraïne... Die daar ontzettend teleurgesteld over was... over wat er op die NAVO-top besloten is. Ik zie je enigszins bedenkelijk kijken, Rob. maar hadden we dus ook daarin... Hè, van kunnen, als we als Westen misschien niet qua wapens meer kunnen leveren op dit moment... als we Oekraïne niet nog beter kunnen ondersteunen... is er dan niet een andere manier om Oekraïne echt duidelijk te laten merken... dat we achter ze staan als Westen. Maar wat moeten we in godsnaam nog meer doen? We hebben bijna geen arsenaal meer in de opslag liggen. Munitie kunnen we bijna niet meer leveren. De tanks, we zitten oud schroot zitten we op te pimpen. Wat we ook nog een keer uit Zwitserland moeten gaan halen... omdat het er niet meer is, maar de Zwitsers willen niet leveren. De Amerikanen gaan er doorheen. Hebben onvoldoende munitievoorraden... en uit pure armoede gaan ze klussenmunitie leveren. Want dat is de ware reden waarom de klussenmunitie wordt geleverd. Hele smerige bommen zijn dat ook. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, en er is ook conventie dat er zoetwapens niet mogen worden ingezet. Maar niet ondertekend door Rusland, Oekraïne en Amerika. Maar is het moment dan... Zou het vanuit... Maar er is ook gewoon niet meer. Maar dus wat... we kunnen niet veel meer doen, hoor. Nee, maar wat zou er dan... Wat is, denk jij, dan een reëel scenario? Dat er bijvoorbeeld vanuit Washington... de boodschap naar Zelensky wordt gestuurd. Ja, zeker. Ik denk dat het moment daar is. Ja, absoluut. Dat is ook wat ik via mijn kanalen hoor. Oh ja? Ja. Ja. Ja. Dat is ook wat het meest waarschijnlijke scenario is. Dat er op een gegeven moment een padstelling is. Ik bedoel, je kan nog jaren zo doorvechten. Maar een kilometertje naar links of naar rechts... weet je, dat diept ook niet op. He, dus dan kun je wel zeggen... de Oekraïners hebben nu 50% van het terrein ongeveer terugveroverd. Dat is ook zo. Maar dat is dus wel die enorme klap die in het begin van de oorlog is gemaakt... toen ze het noorden innamen. Mm-hmm. Maar het zuiden, grosso modo, ziet dat er nog hetzelfde uit... als ruim een jaar geleden. Ja. Dan kun je wel zeggen, dat hebben bij Kherson en bij Kharkiv... hebben ze het een en ander terug veroverd. Is ook zo. Maar sindsdien zit het eigenlijk op slot. En als je gewoon kijkt hoe die fortificaties in elkaar zitten van de Russen... en wat de Russen ook geleerd hebben... Ja, weet je, dan is het lastig om er naar heen te komen. Niets is onmogelijk, hè, maar dan moet er een wonder gebeuren. Het moeilijke van jouw vak lijkt me, Rob, dat jij natuurlijk altijd... en ik stel ze nu ook aan jou, vragen krijgt... om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld, want dat weet eigenlijk niemand natuurlijk. Nee, je kan ook uit een scenario schetsen. Precies. Dus een scenario wat ik net geschetst heb, dat is op dit ogenblik met de kennis van nu... Precies. Is dat het meest waarschijnlijke scenario. Maar dat wil niet zeggen dat... Stel je nou voor dat... De boel implodeert in Moskou. Moskou, wat ook inderdaad... Wat ook een plausibel scenario is. Maar daar kan je niet van uitgaan. Dus je moet een analyse maken op slagveld. Maar je kunt er niet van uitgaan dat die analyse... aan de kant wordt geschoven door een zekerheid dat het misgaat in Moskou. Mm-hmm. Nee, je moet een militaire analyse maken op dat niveau op een slagveld... Dat is een operationeel tactische analyse. Dat leer ik mijn studenten ook. Je moet op verschillende niveaus analyseren. Maar het strategische niveau, dat is Moskou... is wel bepalend voor het operationeel en tactische niveau eronder. Dat klinkt allemaal wat technisch, maar je moet echt zo gestructureerd analyseren. Mm. Als het op dat strategische niveau misgaat in het Kremlin... in het ministerie van Defensie, in de generale staf... ja, dan klapt de boel in elkaar. En dan moeten we nog maar eens bekijken wat er gaat gebeuren. He, dus daar zijn verschillende scenario's, zijn er. Nou, toch, en daarom begin ik erover. Want inderdaad, hoor, dit voorbehoud maak je volgens mij terecht. Maar soms heb je wel een stelligheid in je duiding, dat ik toch denk, jeetje, kun je dat wel met zoveel... Geef eens een voorbeeld. De aanslag op de Nord Stream pijplijn vorig jaar. Toen zat jij bij op één, kan ik me herinneren. Toen zei jij natuurlijk meteen 90% zeker dat de Russen erachter zitten. En... Nee, dat heb ik niet gezegd. Volgens mij was dat, werd dat gezegd, maar ik heb gezegd van als dit waar is. Nou ja. Ik heb het goed, ik heb het nog een keer laatst bekeken. Want ik denk, wat heb ik nou precies gezegd? Want ik zag het ook in Twitters langskomen, in tweets langskomen. En dat klopt niet helemaal. Volgens mij zei okay, prima. Je wel... Nou, laat maar dat je, dus, en toen dacht ik, we weten natuurlijk inderdaad nog heel weinig. En inderdaad, iedereen dacht hè, op voorhand van... dit heeft alle schijn van dat Rusland dit gedaan heeft. Nu komen er afgelopen maanden natuurlijk toch meer en meer verhalen naar buiten... over dat misschien zelfs Oekraïne of een Oekraïnse eenheid erachter zou kunnen zitten. Ja, dat lijkt mij dus wel lastig. Want dan heb je dus aan de ene kant dus echt wel heel erg... Want je noemde het toen ook een oorlogsverklaring, hè? Als dit waar is. Als het zo zou zijn. Ik weet zeggen, want dat doe ik consequent. Als dit waar is, dan is het een oorlogsverklaring. Maar, ja, snap je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp heel goed wat je Die stelligheid is niet... Ja, dat klopt. In een oorlog is natuurlijk heel vaak, en dat blijkt met dit soort dingen, niets wat het lijkt. Zou je niet soms toch nog meer een slag om de arm moeten houden? Nee, ik hou al zoveel slagen om de arm. Vind je? Ja, ik vind dat wel, ja. Ik doe niet zoveel van die ontzettend harde uitspraken. Het kan misschien wel zo overkomen, nou, omdat het onder... Dit voorbeeld is een mooi voorbeeld. En soms zit je gewoon mis. Ik dacht bijvoorbeeld dat er een enorme vechtpartij zou uitbreken rond Gerson. Dat is niet gebeurd. En nu bij nader inzien begrijp ik ook wat er gebeurd is. Mm-hmm. En waarom de Russen eigenlijk zich vrij gemakkelijk uit het gebied konden terugtrekken. Maar ik dacht dat dat wel echt een enorme slagpartij werd. Dat is niet gebeurd. He, dus ik zat ook fout. Met de oorlog zelf. Dat de invasie niet zou komen. Ja, ik herinner me nog hoe dat ging. Iemand van de NAVO die belde me op en zei: Rob, ik hoor je dat op televisie zeggen, dat je niet denkt dat dat gaat gebeuren nu. Ik zei: nou ja, ooit wel een keer dat er een oorlog komt, maar niet één deze dagen. Toen zei hij: nou, neem van mij aan dat het wel gaat gebeuren. Ik zie me daar nog staan. Volgens mij zat ik in de auto te bellen in Lochem voor een theater waar ik een optreden had gehad. Met iemand uit de NAVO. Die zei: Rob, echt, neem van mij aan dat dit gaat gebeuren. Ik zei: nou, oké, ik geloof je. Maar toen zei ik van: maar met zo weinig troepen, wat denk je dan te bereiken? Mm-hmm. Je hebt 150.000 troepen samengetrokken. Ja, zei je, dat vinden wij ook heel bizar. Maar je gaat het wel doen. Ik zei: maar dat is toch gedoemd om te mislukken? Ja, dat denken wij dus ook. Maar waarom doet hij het dan? Ja, dus dan op dat moment denk ik dus te rationeel. Maak ik een afweging. Uh-huh. Waarvan ik denk, ja, dat moet dan de Russische generale staf ook doen. Die ze waarschijnlijk ook wel gemaakt hebben. Blijkt nu achteraf. Maar ze hadden assumpties, veronderstellingen. Ja, waarvan we nu weten dat die zo totaal fout waren. En maar normaal gesproken, wie gaat er nou een land ter grootte van Frankrijk binnenvallen met 150.000 troepen? En dat aantal moet je ook nog een keer door drieën delen. Want zelfs militairen moeten slapen. Onbegrijpelijk dat je dat doet. Ja. Behalve als je een totaal verkeerde inlichtingen, inschattingen maakt. En dat is ook gebeurd. Ja. En maar degene met wie ik bij de NAVO daarover sprak, die zei: ja, die zei, ik deel je analyse, maar hij had het toch doen. en dat klopt ook. Rob, ik heb je ook gevraagd om wat muzieknummers uit te kiezen. En wat ik nou grappig vond, is dat jij het nummer Imagine van John Lennon uitkoos. En dan denk ik, je hebt nu de afgelopen bijna 2 uur dat we aan het praten zijn voortdurend uitgelegd dat je geen idealist bent als het gaat om wensdenken, om moreel verheven uitspraken. Ja. Je bent echt van de realistische school. Maar dit is een nummer, dat is puur wensdenken. Dat klopt, het slaat ook nergens op. Maar het is wel een mooi nummer, maar ik heb hem eerder... Het past ook, vind ik, nu mooi in wat we nu aan het bespreken zijn. Ook die ik sta inderdaad wat dat betreft aan de totaal andere kant. Maar ik heb John Lennon heb ik altijd wel bewonderd, omdat dat een vrije geest. En iemand die zich weinig aantrok van de hele goede gemeente. En ja, eigenlijk deed wat hij moest doen. En daar grote hoogte in bereikte. Niet alles wat hij deed vind ik mooi. Mm-hmm. Maar de wijze waarop hij zich, zonder dat hij zich aan conventies hield, zijn dingen deed en daarin grote hoogte steek, daar heb ik altijd grote bewondering van gehad. Het is gewoon een vrije geest. En hij is ook een keer vermoord. Dat is natuurlijk helemaal erg. Ja. John Lennon en Imagine. Doet het met je, Rob? John Lennon? Als je het hoort? Nou, ik vind het een prachtig nummer. Het is natuurlijk een van de mooiste nummers die ooit geschreven is, ja, vind ik. Beeldschetsend van de wereld. Ja, maar ja, een beetje utopisch, hè? Van de wereld, wereld zonder grenzen. Utopisch, maar dat mag een kunstenaar mag dat ook op die manier vertolken. En dat heeft hij buitengewoon adequaat gedaan. Met Yoko Ono trouwens. Ja. Die is trouwens de mede-auteur van dit nummer. Ja. Zeker, goed dat je haar nog even noemt. Ja. Wat ik je ook wel eens heb horen zeggen, Rob, is dat je dat deze oorlog ook heel erg laat zien dat de invloed van het Westen aan het afnemen is. Ja. En dat je ook dat je bijvoorbeeld zei, Rusland was deze oorlog nooit begonnen als China niet zo groot was geworden als ze inmiddels zijn. Klopt. Kun je uitleggen waarom dat zo is? Vanaf, laten we zeggen, 2010 is het evident geworden dat China heel hard opkomt. 2010 is het jaar dat China is toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie. En toen werd er gedacht, nou, dan gaat China zich aan de regels houden. Nou, dat is niet gebeurd. En dan zie je dat China gewoon zijn eigen plan trekt. En op dat moment zie je dus dat die Chinezen steeds meer proberen om die wereldorde naar zijn hand te zetten. En dan wordt ook duidelijker wordt dat gecommuniceerd naar buiten toe. En dat heeft te maken met het relatieve machtsverval van het Westen. Dus het Westen wordt niet op zich minder machtig, alleen de anderen worden machtiger. Die groeien. Nou, als dat gebeurt, dan weet je gewoon wat er gaat gebeuren in de wereld. Dan gaan de panelen gaan verschuiven. Dan gaan een land dat opkomt, in dit geval van China, wordt assertiever. En lokale potentaten, in dit geval Poetin, die beginnen hun ruimte te pakken in de internationale betrekking, omdat ze denken van, ik kan niet, ik word nu niet gedwarsboomd door het Westen. Ik kan nu die gok nemen. En wat dat betreft was de annexatie van de Krim natuurlijk een geweldige lakmoesproef. En dan bleek het ook gewoon te kloppen. Want het Westen heeft dat feitelijk toegestaan. Er zijn sancties afgekondigd. Maar we gingen eigenlijk vrij snel over tot de orde van de dag. En we hebben gewoon Russisch gas afnemen. Sorry? We bleven gewoon Russisch gas afnemen. Absoluut. En we hebben gezegd in Wales tijdens een NAVO-top, we gaan naar 2% van het bruto binnenlands product streven onze defensieuitgaven. Nou, dat gebeurde ook niet. Dus ja, vind je dan raar dat Poetin denkt van, nou, kan ik nog wel een keer doen. Het is, ik heb Jaap Toop Scheffer wel eens horen zeggen, het was alsof we op geopolitieke vakantie waren in die jaren. Ja, dat weet ik. Dat zeggen veel van mijn collega's. En geopolitiek klopt dat. Maar dat heeft ook te maken met de beschrijving die ik heb gegeven van Europa. Die ook gewoon geen geopolitiek meer hoefde te bedrijven na het einde van de Koude Oorlog. Want er was gewoon geen grote tegenstander meer. Zie je nu dan wel, nu China, dus inderdaad die opkomst die je net beschrijft, dat we ons daar voldoende bewust van zijn? Want het begint nu te komen. Want de economische afhankelijkheid van China is natuurlijk gigantisch ook, hè, voor ons hier in Europa. Ja, zeker. En China ligt ook voor op een aantal gebieden. Op het gebied van kunstmatige intelligentie. Eigenlijk de hele groene technologie, batterijen, gaan zo maar door. Je kan hier in Europa ook zelfs geen batterijen bouwen zonder anode en kathode uit China te halen. En die kunnen we niet zo goed maken in Europa nog. Dus nee, China heeft een voorsprong op een aantal gebieden. Heeft ook een aantal structurele voordelen ten opzichte van het Westen, omdat ze bijvoorbeeld hun maakindustrie nog steeds hebben. En die combineren ze nu met research and development. Dus dat land blijft wel gewoon doorgroeien. Blijft ook een enorme uitdaging vormen voor het Westen. En dan zeg je van, nou, moet je er dan gewoon leuk zaken mee doen? Ja, dat moet je ook, wat mij betreft. Maar het punt is natuurlijk, het is een land met een totaal ander politiek systeem. Het is een autocratie. Het is staatskapitalistisch. Dus politiek, economie is politiek. Ja, en zo'n land, daar moet je toch een klein beetje mee uitkijken. Mm-hmm. Dat hij je niet gaat overvleugelen. Want dan ben je ook, we hebben het al even gehad over je waarden en die ideologieën, die worden vrij snel overvleugeld door zo'n land. En dat is wat je toch gewoon niet wil. En China lijkt toch ook een beetje expansiedrift te krijgen? Zeker. Maar dat weet je ook al in de tijd. Ja, dat weten we. Maar is dat dus, stel dat het in het, zie je dat als een reëel scenario? Dat, oh, zeker. Dat dus ook misschien wel die oorlog in Oekraïne ook iets waar China daardoor heel nauwlettend naar kijkt. Oh, absoluut. Want hoe reageren we als NAVO, als Westen, als Verenigde Staten daarop? Absoluut. Als de NAVO dit verliest, dan heeft Amerika een, nou, de NAVO is niet in oorlog met Oekraïne, levert ook geen wapens. Wat vaak wordt zijn afzonderlijke landen. Via de Europese Unie, dat is het allermooiste. Ja, nee, dat is natuurlijk ook zo. Er wordt heel nauwlettend gekeken naar hoe Amerika dit varkentje wast. En als dit niet goed gaat in Oekraïne en Rusland wint dit op een of andere manier, heeft Amerika een onoverzichtelijk probleem in het Verre Oosten. Rond Taiwan. Dat is gewoon zo. Of in de Zuid-Chinese Zee gaan we door. Ja, dat weten we. Het is ook hoe internationale betrekkingen werken. Want als je dit is de dynamiek van internationale betrekkingen. Dit is de actiereactie die er optreedt op het allerhoogste strategische niveau, op het systeemniveau van de internationale betrekkingen. Dus waar het gaat om landen die machtiger worden, minder machtig worden. Wat de Amerikanen doen is hun positie in belangrijke mate verdedigen. Dat doen ze in wezen in Oekraïne. Dat is ook geen altruïsme wat ze doen. Maar ook de handelsoorlog die gevoerd wordt met China is er ook een onderdeel van. Dus de enorme sancties die worden afgekondigd en de handelsbeperkingen die worden afgekondigd ten aanzien van high-tech in de richting van China, dat heeft hier allemaal mee te maken. Het is allemaal bedoeld om zelf ook tijd te winnen om een eigen high-tech-industrie verder op te bouwen. Want de Amerikanen hebben daar enorme slagen verloren in de afgelopen jaren. Dus er staat gewoon, stel überhaupt hè, dat de oorlog in Oekraïne op wat voor manier tot een staakt het vuren komt. Dan zijn we dus, dan betekent het helemaal niet dat de Russen in de wereld terugkeert. Het is echt een donkere wolken die erboven. Nou ja, kijk eens, zolang die wereldorde aan het veranderen is, blijft die instabiel. Zo simpel is het. Ja. En naar wat voor wereldorde gaan we dan? Nou, je gaat naar een multipolaire wereldorde met meerdere machtscentra. Dus je hebt een westers machtscentrum, Europa, Amerika. En daar horen landen bij als Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Zuid-Korea. Dat is een machtscentrum. Dat zal veel meer naar elkaar toetrekken. Dat zag je ook tijdens de laatste NAVO-top in Vilnius. Waar die landen ook zijn uitgenodigd, zijn niet NAVO-landen. Mm-hmm. Hoe dat zich gaat ontwikkelen, weten we niet. Maar het is wel cruciaal wat de uitkomst is van de volgende verkiezingen in Amerika. Als er een Trump of een soort Trump-kloon aan de macht komt, dan hebben we echt een probleem. Want dan dondert dat hele westerse blok uit elkaar. En dat is niet uitgesloten? Nee, die kans is vrij groot. En als dat gebeurt, zou je zien dat anderen daar enorme voordelen bij gaan halen. Nou, het andere blok is China. Daar wonen zoveel mensen dat het op zich een blok op zich is. En die probeert zijn invloed uit te oefenen door middel van het Belt and Road initiatief. Dat zijn de nieuwe zijderoutes. Mm-hmm. Dat is in Europa is dat behoorlijk mislukt om die invloed te krijgen. Dus ze zijn nu echt eens hun aandacht aan het verleggen naar Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Maar dus door die handelscontacten proberen ze echt gewoon invloed te krijgen. En ook politieke invloed te krijgen. En wat deze oorlog voor elkaar heeft gekregen, het is echt heel interessant. Dat is dat eigenlijk de oude, wat we vroeger de Club van Niet-Gebonden Landen noemden, die niet de keuze maakten voor Oost of West tijdens de Koude Oorlog. Ja, die is aan een soort wederopstanding bezig. En dat noemen we nou de Global South. En India is daar de informele leider van. Dat is echt interessant wat hier gebeurt. Dus dan heb je dus eigenlijk drie blokken. Je kan nog niet echt spreken van blokken, maar drie invloedssferen zou je dat vroeger hebben genoemd. Die wel handel drijven onderling. Maar waar ook, laten we zeggen, handel, grondstoffen, technologie steeds meer een politiek pressiemiddel begint te worden. Dus je krijgt hele vervelende dingen op termijn. Het feit dat China zeer recent heeft besloten om bijvoorbeeld geen germanium meer zonder meer ongeclausuleerd te exporteren. Ja. Dat is essentieel hoor voor de fabricage van chips. Ja, dat viel te verwachten. En dat heeft echt een groot probleem. Dat levert echt grote problemen op. Praten met Rob de Wijk betekent dan niet dat je per se positiever en optimistischer over de toekomst van de wereld gaat denken. Wij sluiten dit tweede uur af. Na 9:00 gaan we door met dit marathoninterview met uur nummer 3. NPO Radio 1. Een jaar geleden beleefde de markt van de digitale munten, zoals de bitcoin, nog hoogtijdagen. Vaak zeggen ze to the moon, alsof naar de maan gaat stijgen, een raket, dat het zoveel waard wordt. Vooral onder jongeren was het handelen in deze crypto's erg populair. Drie kwart jaar terug was het nog echt een hype. Maar eind vorig jaar stort de markt helemaal in elkaar. En dat heeft grote gevolgen. Dat gaat van honderden euro's tot aan duizenden, misschien met uitschieters van 10.000, 20.000 euro die jongeren verloren zijn. De gevolgen van de cryptocrash. Morgenavond om 7:00 bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster.

Als analist en historicus komt hij altijd met een inzicht waar je op voorhand nog niet aan hebt gedacht. Interviewer Tim de Wit loopt virtueel met hem verder over de Oekraïnse slagvelden. Welkom bij het laatste uur van dit marathoninterview met Rob de Wijk. We zitten aan de keukentafel, Rob, bij jouw huis in Frankrijk, waar je deze zomer veel tijd doorbrengt. Rob, jij besloot op een gegeven moment, we hebben jouw carrière behoorlijk gevolgd, hè, vanaf je studietijd, je VPRO-tijd, defensietijd. Mm-hmm. Toen kom je vervolgens bij Klingendaal terecht, grote denktank. En toen besloot je jouw eigen denktank op te richten. Waarom kwam je op dat idee? Dat had een paar redenen. Dat had te maken met het feit dat ik namens Defensie zat in de Raad van Defensieonderzoek. Dat was een onderdeel van de Raad van Toezicht van TNO. Dus TNO doet heel veel defensieonderzoek. En waardoor ik gefascineerd was bij TNO is de cijfermatige, de kwantitatieve aanpak. Toen kwam Big Data kwam op. Mm-hmm. Wat tegenwoordig... Want we zitten nu in het jaar? Dan 17 jaar geleden. 2006, 7? Ja. En toen dacht ik van ja, ik wil iets hebben wat geen traditionele denktank is. Klingendaal is een fantastisch instituut. Ik heb daar met veel plezier gezeten. Ik was overigens gedetacheerd daar. Ik was nog formeel in dienst van Defensie. En op een gegeven moment, ik was ook hoogleraar aan de KMA. Militaire Academie. Militaire Academie. En toen op een gegeven moment denk ik, ja, ik wil gewoon een andere kant op gaan. En dat kan met een klassieke denktank niet. Ik wil veel meer data erbij betrekken. Dus gewoon pure rekenerij. Kijken of dat kan. Dat vond ik belangrijk. En ik vond ook het van belangrijk, en dan kom je eigenlijk weer wat we eerder hebben besproken. Ik wil gewoon de harde kant bekijken. Dus ik wil veel meer kijken naar hoe pas je machtsinstrumenten toe? Hoe pas je militaire macht toe? Hoe pas je economische macht toe? Hoe werkt het in de geopolitiek? Hoe werken die dynamiek? En dat betekent dat je een hele andere organisatie moet hebben. Dat betekent niet dat je landenspecialisten moet hebben of een EU-specialist moet hebben. Die zijn belangrijk, die mensen. Die moet je ook absoluut hebben. Maar ik wilde dat anders doen. Ik wilde, merkte je dat er binnen Klingendaal geen ruimte was voor die manier van denken? Nee, dat kun je zo. Ik was geen baas daar. Ik was daar slechts gedetacheerd. Dus ik had daar niet zoveel te vertellen. En ik heb daar een kostelijke tijd gehad. En het was fantastisch voor de media. Maar nee, ik kan dat niet. Ik had ook die ambitie niet om dat op dat moment daar te gaan veranderen. Dat vond ik niet. Dus op een gegeven moment heb ik een deal gemaakt met TNO. Mm-hmm. En iemand die daar zeer belangrijk in was, was Kees van Duivendijk. Dat was de vroegere bevelhebber van de marine, de hoogste man van de marine. Die was toegetreden tot de raad van bestuur van TNO. Daar kon ik altijd heel goed mee opschieten. En nou, om een lang verhaal korter te maken, wij vonden elkaar. Hij zei van, ja, hartstikke goed idee, moeten we doen. Ook TNO heeft iets dergelijks nodig. Want wij zitten veel te weinig in een context te werken. Laten we gewoon dit gaan doen. Ja. En zo is HCSS. En zo is HCSS ontstaan. Ja, de rest voor strategische natuurlijk, daar kan je er heel lang over praten. Maar zo is het gedaan. En nogmaals, dus Kees van Duivendijk, admiraal, die heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Mm-hmm. En voor wie werken jullie allemaal? Gek genoeg, eigenlijk het werk wat ik vroeger deed voor Defensie, toen ik conceptuele zaken deed, datzelfde werk doen we nu nog steeds. Dus Defensie, Buitenlandse Zaken, steeds meer interessant genoeg voor andere ministeries, omdat economische veiligheid, sancties, geopolitiek steeds belangrijker worden. Mm-hmm. Dus de grote aandachtsgebieden zijn economische veiligheid, militaire veiligheid en geopolitiek. Dat zijn de grote, en een stukje nationale veiligheid ook. Die zijn buitengewoon belangrijk voor ons. En dat zijn de aandachtspunten. En ja, dat is wel een onderzoek. Ja, dat geeft advies. Nee, we geven geen echt advies. We zijn echt een onderzoeksbureau. En we trekken natuurlijk ook conclusies uit ons onderzoek. Dat is logisch natuurlijk. Maar wij geven geen advies. En we lobbyen ook niet. En steek jij je hand in het vuur voor de onafhankelijkheid en de transparantie van HCSS? Ja, daar is nog wat over te doen geweest. 100%. Daarom vraag ik het ook. Ja, kijk, ik heb twee dingen die voor mij buitengewoon belangrijk zijn en die ik te vuur en te zwaard zal verdedigen. In de eerste plaats gaat het om mijn persoon. Mijn integriteit en mijn onafhankelijkheid. Die zijn echt cruciaal. Iedereen krijgt er van langs door mij. Dus je kunt me ook niet, verwijten dat ik mensen bevoordeel. Want dat gebeurt gewoon niet. Mm-hmm. Ik bedoel, die controversie, dat weet de politiek ook. Ze weten nooit wat ik ga doen. Dus... dus ja, en dat geldt. En die waarden zijn de kernwaarden van het HCSS. Mm. En die moeten te vuur en te zwaard moeten die worden verdedigd. Maar goed, ik bedoel, je kan altijd wel wat vinden dat je komt slecht die er uiteindelijk niet zijn. Nou ja, de reden dat ik het vraag is dat er niet zo lang geleden een groot artikel in de Volkskrant stond, ja. Rob, over HCSS. In de inleiding van het artikel stond: de invloedrijke denktank worstelt met transparantie over zakelijke belangen en inkomstenbronnen. Dat lijkt me geen prettig bericht. Ik vond het een ontzettend vervelend stuk. En we hebben ook een klacht ingediend bij de hoofdredacteur. Dus daar gaan we nu mee in gesprek, denk ik. Want jij vond dat de dingen niet aan klopt? Nou ja, kijk, ik vind als je dit soort dingen zegt, dan moet je wel met bewijs komen. Je hebt het stuk gezien. Ik weet niet of jij veel bewijs hebt kunnen ontdekken voor deze nogal boute stelling. Maar die stond er niet in. En het is een stuk dat beoogt onderzoeksjournalistiek te bedrijven. Daar ben ik een groot voorstander van. Nou, ik kan één voorbeeld geven. Dat was een voorbeeld van Tasman Metals. Daarin werd gezegd van... ze hebben op televisie gezegd dat het belangrijk is om te gaan boren... in nieuwe mijnen te gaan openen in Europa... en ze vergeten er even bij te zeggen dat Tasman Metals een klant van hun is. Ja, en dus jullie zouden dus werken dus voor zouden het bedrijf, wij, en dus zouden wij ja zeggen dat van, er moet geboord worden. Ja, exact. Waarmee je dus niet onafhankelijk bent. Exact, dat is precies wat er stond. Toen hebben wij gezegd van, het staat onvolledig in het stuk... want het is een partner geweest... zonder dat er een financiële transactie aan ten grondslag lag... bij een bijeenkomst die wij georganiseerd hebben. Maar het stond wel als partner op jullie website. Nee, stond als klant, clients en partners. En zij zeggen, het is een cliënt, dus het is een klant. Nee, het was een partner. Ze hebben het, dat is later ook erkend, dat niet goed stond. Dan krijg je dus dat soort dingen. En er is geen enkele relatie tussen onze uitspraken en... En dit fenomeen, het allerergste is... we hebben Frank Hendricks, die dat stuk heeft geschreven... hebben gezegd van, het klopt niet. Ga dat nou gewoon eens onderzoeken. En ook naar de andere voorbeelden. Ga nou eens naar die en die en onderzoek dat nou eens. Mm-hmm. Dan zou je erachter komen dat... ga naar die mensen zelf toe. Maar als ik het stuk lees, Rob, dan staat er wel in... dat als gevolg van de berichtgeving van Frank... de website enorm hebben aangepast. Nou, enorm, dat valt er wel mee. Maar inderdaad, er stonden slordigheden op de website... die hebben we aangepast. Daar stonden inderdaad slordigheden op. Waarvan we hebben gezegd, ja, dat is niet goed. En dat hebben we dus inderdaad gedaan. We hebben onze contacten hebben we nu anders gerangschikt. Ja, dat is inderdaad zo, ja. Maar is het ergens ook niet logisch dat er vragen worden gesteld... omdat jullie als HCSS zeer prominent... Hè, denk aan Hans ten Broeke, denk aan Peter Weininga... Helga Salomon, Patrick Bolder... allemaal bekende namen inmiddels in de media... Ja. Dankzij de oorlog in Oekraïne. Dat mensen natuurlijk wel willen weten, zeker willen weten... ook de nieuwsconsumenten... dat als zij luisteren naar HCSS-specialisten... dat ze ook daadwerkelijk onafhankelijk zijn. Nou ja, ik zou zeggen van, wij zijn nou het derde uur ingegaan. Is er nou iets geweest waarvan je zegt van... dit zegt hij om die en die te pleasen? Of om dat en dat belang te dienen? Ik krijg bij jou niet dat jij een pleaser bent. Dat moet ik je wel nageven. Maar nou, laat ik nog iets anders noemen uit. Nee, maar ik begrijp dat je geen antwoord op kan geven. Maar dat is natuurlijk het hele punt. Kijk naar wat we zeggen in de Tweede Kamer. Kijk naar wat we schrijven. Kijk naar al onze rapporten. Doe dat dan, daar is niet naar gekeken. En we hebben bijvoorbeeld EMASOL, dat was een militaire operatie... is uitgevoerd tussen Nederland door Nederland en Frankrijk, onder andere in de Golf. Ja, dat is zo'n ongehoord kritisch rapport geworden. Ik bedoel, en Defensie is wel een klant van ons. Mm-hmm. En die kregen aan alle kanten van langs. Ja, en Buitenlandse Zaken ook. Ja, we zijn echt onafhankelijk. En je moet echt gewoon kijken naar onze stukken. En dan moet je tot die conclusie komen. Dat is niet gebeurd in dat stuk. Maar waarom doet Klingendaal, hè, wat in zekere zin jullie concurrent is, zou je kunnen zeggen, ook een grote denktank, presenteren wel een jaarverslag van 40 pagina's. Die presenteren ook alle opdrachtgevers, klanten, zelfs die minder dan 10.000 euro moeten betalen voor een bepaalde klus. Dat hebben wij ook gedaan. Alleen stond er. Jullie zijn daar toch geheimzinniger over. Een minder uitgebreid jaarverslag. En klanten onder de 10.000 euro worden dan ook niet gemeld. Waarom zou je daar niet dezelfde transparantie op hanteren? Dat gaan we nu ook doen. Dat is ook een les die we hieruit hebben getrokken. Eerlijk gezegd, het is nooit bij ons opgekomen. Dat is echt het eerlijke antwoord. Er zijn nooit vragen gesteld door onze opdrachtgevers. Als de opdrachtgevers een vraag hadden, dan krijgen ze daar gewoon een eerlijk antwoord op. We hebben er gewoon nooit bij stilgestaan. Het is, noem het naïviteit. Ik denk dat het ook is. En als je dan in een klap zo centraal staat in de media als instituut, ja, dan kun je dit soort dingen verwachten. Ja, en dan krijg je dit soort dingen. Ja. Ja. Even om een beeld te schetsen. Hè. Ik zag dat jullie dus voor zo'n 800.000 euro per jaar opdrachten uitvoeren voor verschillende ministeries. Heb je het even over defensie, hè? De luchtmacht, de marine zag ik ook, de landmacht, verschillende andere ministeries zeg je ook. Maar ik denk dan inderdaad wel, hè, en ik ben in deze natuurlijk een buitenstaander, maar ik kan me voorstellen dat veel mensen dan denken, ja, dit is een tijd waarin defensie zeer centraal staat, het aankopen van wapens zeer centraal staat. Hoe weten we dan inderdaad zeker dat een denktank die veel in opdracht doet van defensie, stel dat een van jullie inderdaad weer voortdurend blijft hameren op het aankopen van onderzeeërs of tanks. Dat doen we dus niet. Maar is dat echt zo? Dat doen we niet. Ja, wij hameren niet op het aankopen van wapensystemen. Wij zeggen niet dat er een F-35 moet komen. We zeggen wel dat er, gezien de dreiging, een jachtvliegtuig moet komen. Maar daar blijven we zorgvuldig bij weg, bij dat soort zaken. En die contacten hebben we ook niet met die wapenindustrie. Wij hebben geen contacten met de wapenindustrie. Want men zegt wel eens, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Hè? Ja. Want jullie worden dus wel betaald. Ja, maar dit is ook een onzinnige uitspraak. Ik zat laatst bij je minister en die zei van, ik zit organisaties financieren die rechtszaken tegen mij beginnen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dus het is niet zo in het Nederlandse systeem dat je dat als je betaald wordt door de overheid, dat je dan ook moet zeggen wat die overheid vindt. Het tegenovergestelde is het geval in Nederland. De ministers, en ik ken er vrij veel, die zeggen van, wij willen onafhankelijk onderzoek. Want als ik wil horen wat ik wil horen, dan vraag ik het wel aan mijn eigen ministerie. Maar wij willen juist horen, ja, wat misschien ook het ministerie niet wil horen. Uh-huh. En dat is eigenlijk feitelijk wat er gebeurt. En ja, daar houden we ons aan. Maar zou er niet dan meer voor denktanks in zijn algemeenheid duidelijkere transparantieregels moeten zijn of bepaalde onafhankelijkheidstoetsen waar je aan moet voldoen? Ik heb zelf natuurlijk lang in Engeland gezeten. Daar bleek van verschillende denktanks dat ze hele dubieuze geldstromen erop hielden. En inderdaad heel erg pro-Brexit allerlei rapporten publiceerden. Ja, heel erg gekleurd waren. Ja, de vraag is of dat denktanks waren. Nou ja, zo werden ze wel gepresenteerd. Ja, dat klopt. En pas lang onderzoek van verschillende journalisten kwam uit, dit is een ontzettend gekleurde club. Er zijn niet zo vreselijk veel van dit soort toetsen en transparantieregels waar je moet voldoen. Nee, die zijn er niet. Maar ja, ik zou zeggen, en eigenlijk zeg jij, jullie moeten ons op onze blauwe ogen geloven. Nee, dan moet je ons niet op onze blauwe ogen geloven. Je moet kijken naar wat we schrijven. En je moet kijken naar wat we zeggen in de media. En als je dan relaties kunt ontdekken, dan hebben we daar een discussie over. En die relaties zijn tot nu toe niet ontdekt en niet hard gemaakt. Ook niet in een stuk in de Volkskrant. En dat is de reden waarom we klachten hebben ingediend. En waar vind jij zou de grens moeten zijn van wat denktanks moeten kunnen doen? Ik vind dat je nooit in de lobby verzeld mag raken over wapensystemen, in ons geval. Het zal me echt een worst wezen wat je doet en waar je het vandaan haalt. Ik zou er nooit een uitspraak over doen. We kunnen wel, omdat we redelijk wat verstand hebben van defensie, zeggen van wat de inrichting van defensie moet worden. Dat je lange afstandssystemen nodig hebt. Maar welke dat worden, moet je echt helemaal zelf weten. Daar gaan wij niet over. Op het moment dat je gaat uitspreken voor systemen, dan heb je echt een probleem. Dan, dat mag je, vind ik, nooit doen als denktank. Dus er moeten geen aantoonbare connecties zijn tussen wat je zegt en de bedrijven die je vertegenwoordigt. Nou, die zijn bij ons nooit aangetoond en die zijn er ook niet, kan ik je melden. Dat had ook door middel van ordentelijke onderzoeksjournalistiek had dat gewoon echt onmiddellijk op tafel kunnen komen. Alleen daarvoor is niet gekozen om dat te doen. Nou ja, dat is dan de keuze van de Voskant, waar ze dus nu, waardoor we nu in een klachtenprocedure zijn terechtgekomen. Voor de rest, kijk, wat wij feitelijk doen is, we proberen een keer het wiel uit te vinden. We proberen na te denken, wat is de relatie van China en de Europese Unie en hoe verhoudt zich dat? Ja, daar kun je moeilijk lobby op verrichten. We hebben een groot stuk gemaakt voor de marine. De marine vroeg ons van, wat moeten wij nou eigenlijk met de Noordzee doen? En we kwamen toen achter dat die hele Noordzee volgeplemd is met vitale infrastructuur. Daar spelen hele bijzondere eisen voor op het land, maar niet op zee, als dat in de exclusieve economische zone is neergezet. En wij kwamen tot de conclusie dat wij helemaal geen jurisdictie hebben in die exclusieve economische zone. Dus we zeiden tegen de marine, je kunt niet zoveel. Want de wetgeving die zit tegen je. En dat heeft in de Tweede Kamer enorme opkoken veroorzaakt. En buiten de landsgrenzen heeft dat rapport echt een enorme impact gehad. Ja, is dat een lobby? Nee. Nee, want de marine die werd daar niet blij van. Want die moet nu iets anders gaan bedenken. Ja. Ja. Heb je veel vijanden op? Dat denk ik wel, ja. Ja? Ja. Ja, dat denk ik wel. Er is veel afgunst natuurlijk. Dat is natuurlijk een ding dat zeker is. Veel mensen die veel meer aan die, waar we in het eerste uur over hebben gesproken, veel mensen die zeg maar in die veel meer ethische, morele kant van de zaak zitten, waar ik overigens, wat ik overigens prima vind hoor, dat mensen dat doen, uitstekend, maar ik doe het niet. Die vinden dat ik veel te hard ben. Die vinden dat ik veel te veel te recht voor zijn raap ben. Ik heb mensen gesproken die jou goed kennen of met jou gewerkt hebben of nog steeds met je werken soms. En dan hoor ik toch wel dat je geen makkelijke man bent om mee te werken. Dat is toch wel iets wat ik van veel mensen terughoor. Ja, ik ben niet makkelijk, maar tegelijkertijd moet je je ook realiseren dat de mensen met wie ik werk enorm trouw zijn. En ik ben ook trouw aan die mensen. En we verlinken elkaar niet. Ik ben niet makkelijk om mee te werken. Dat klopt. Omdat ik ook gewoon sta voor de dingen waarvoor ik sta. Maar realiseer dat hele MT van het HCSS, het Centrum voor Strategische Studies, dat is hetzelfde MT als, met één toevoeging, hand en broeken, als 17 jaar geleden. Mijn assistent Danielle Canadonk, daar werk ik al 20 jaar mee. We zijn inmiddels geloof ik aan onze vierde maand bezig. Het is dus niet zo, ik ben niet makkelijk om mee te werken, dat klopt. Maar waar zit hem dat dan in? Inhoud. Je stelt hele hoge eisen. Ik stel heel hoge eisen aan mezelf. En gaat conflicten. En ik challenge mensen als het gaat om de inhoud. Ja, en dat is heel vervelend. Soms. Ja. Maar ik raakte de mensen niet door kwijt. Rob, je hebt nog een fragment uitgekozen. We gaan terug naar 2 mei 2011. Barack Obama is president van Amerika. En hij kondigt de dood van Osama Bin Laden aan. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9/11 are seared into our national memory. Hijacked planes cutting through a cloudless September sky. The Twin Towers collapsing to the ground. Ja, dit was nogal een moment. Inmiddels alweer 12 jaar geleden. Einde van het tijdperk, hè, begonnen met 11 september 2001. De grote aanslagen op de Twin Towers in New York. En het Pentagon, dat wordt vaak vergeten, het Pentagon in Washington. Ja. Waarom wilde je dit laten horen? Omdat het een periode is die ik heel intensief heb meegemaakt. Ik hoorde van die aanslagen en ik werd gebeld toen ik in de auto zat op weg naar huis. Of ik naar de televisie wilde komen, dat er wat gebeurd was. Toen denk ik, dat kan alleen maar Al-Qaeda zijn. Dus ik rijd naar huis. Intussen kwam de taxi naar huis toe en ik pak het mapje Al-Qaeda uit de map. Uit de kast. Ja, ik had gewoon een archiefje Al-Qaeda. En ik had wel verwacht dat iets dergelijks, niet dit, maar iets dergelijks zou kunnen gaan gebeuren. Dus ik dacht van, dit is echt foute boel wat hier aan de hand is. Er waren ook al natuurlijk gewoon schermutselingen geweest tussen de Amerikanen en met kruisrakettenaanvallen op Al-Qaeda in de jaren daarvoor. Dus er was al een hele hoop aan de gang, alleen dat had niet echt het nieuws bereikt. Dus ik naar Hilversum toe, je weet hoe het gaat. En toen zei ik, ja, de kans is vrij groot dat het Al-Qaeda is. Om die en die reden. En dat bleek het ook inderdaad te zijn. En ja, dan gebeuren een hele hoop dingen. Heel snel werd besloten om naar Afghanistan toe te gaan. Dus eerst de Amerikanen, maar daarna ook de Nederlanders. Ja. Ja, mensen met wie ik gewerkt had, die gingen naar Afghanistan. Die deden de voorbereidingen. Een goede kennis van mij is geworden, een goede vriend eigenlijk wel. Die leidde de operaties van Special Forces in Afghanistan. Mm-hmm. Die ging met rugzakken met geld. Daarvan heb ik geleerd dat er $4 miljoen in de rugzak gaat. In de richting van de opstandelingen, om die te faciliteren in een opmars naar Kabul. En ik ben heel erg betrokken toen geweest bij die hele toestand in Afghanistan. Je bent gekidnapt, begreep ik. Nee, gelukkig niet. Oh, niet? Bijna. Ik was op een gegeven ogenblik, zei ik tegen degene met wie ik daar was, ik zei, nou, ik wil toch wel even kijken naar het mausoleum van de laatste koningen. Dat ligt op een prachtige plek boven de stad. Dan kijk je ook helemaal uit op de stad. En toen zei hij, dat is prima. Dus ik stap in zo'n Land Cruiser, want dat is de meest populaire auto daar gepantserd en wel. En ik daar naartoe. Hij zei, je moet wel een beetje uitkijken, want er kunnen hier en daar nog wel booby traps liggen. En Zahir Shah, de koning, die leefde nog en die was ook net terug. En toen kwamen er zo weer een Toyota, maar dan een pick-up truck. En die bekende beelden met van die gebebaarde mannen met Kalashnikovs achterin. En dat was foute boel. En toen hebben mijn bodyguards me opgepakt en hebben me in de auto gesmeten. Dat ging zo ontzettend snel. Dat vond ik. En er kwamen uit de bruine zakken, de papieren zakken, kwamen de machinepistolen eruit. Dan zweet je toch doodsangst uit? Nee hoor, ongeveer? Op dat moment niet. Nee, ik heb het ook meegemaakt in de veiligheidszone in Israël, waar er ook volop op ons werd geschoten. Grappig genoeg kwamen toen ook de Uzi's uit de papieren bruine zakken. Dat was hetzelfde. Hoe kan het dat je dan zo kalm blijft? Ja, het heeft zinloos om in paniek te raken. Nou, dat heeft volgens mij alle reden toe. Nee, maar je moet gewoon doen wat er gezegd wordt. Ik heb één ding wel geleerd. En dat is dat je nooit niet moet doen wat er gezegd wordt. Dus je stapt, het zijn van die onwerkelijke dingen. Je stapt uit het vliegtuig en je stapt een auto in en dan zeggen ze, en je kijkt een schermvest. En dan zeggen ze, nou, ga er maar op zitten. Ja. Doe hem maar niet om, ga er maar op zitten. Want de bom komt toch van onder en heb je in ieder geval je bovenbenen nog. Nou, dat soort dingen. Daar moet je wel even tegen kunnen als dat tegen je wordt gezegd. Ja, dus ik ben daar heel vaak geweest in Afghanistan. Ik heb heel veel gewerkt toen met Special Forces. Ja. Dus heel veel operaties van nabij gezien. Niet natuurlijk meegedaan, want ik ben geen militair. Maar wel meegedaan met discussies. En ook de discussies meegedaan over Bin Laden. En ik begreep, dat heb je ook eens eerder keer laten vallen, maar nooit heel erg uit de doeken gedaan. Nee, ik heb dat nooit willen vertellen. Maar dat jij wist waar hij zat. Ja, zeker. Dat is ook op zich wel een bijzonder verhaal. Rob de Wijk uit Nederland, geboren in Dordrecht. De hoon is waar Osama Bin Laden deelgevallen. Echt. Mensen zeiden van die man is echt helemaal gek geworden. Ja, je krijgt een soort grootheidswaanzin gevoel. Ja, dat was niet zo. Hoe wist je dat? Ik was adviseur van Special Forces, speciale eenheden. Niet de Nederlandse. Want die hebben er niet aan meegedaan, hoewel ze wel een liaison hadden. Mm-hmm. En ik was voor de zoveelste keer in Afghanistan. En ik werd meegenomen naar een centrum waar alle inlichting bij elkaar komen. Dat werd gerund door de Amerikanen en de CIA. Dus alles wat er aan inlichtingen was, dat kwam daar bij elkaar. En dan werd een discussie over al die inlichtingen gehoord. En ik herinner me nog goed dat ik dat gebouw binnenkwam. Volgens mij was het in de buurt van Bagram Airport. Maar omdat je iedere keer kriskras door dat land gaat, dan weet je ook niet meer precies waar je zit op een gegeven ogenblik. En wat er toen gebeurde is, er werd een lijstje afgelopen. Met allemaal namen, allemaal codenamen. Er stond ook Geronimo bij. Ik denk, dat zal allemaal wel. Dus ik luister die discussie aan. En af en toe werd mij ook wat gevraagd van hoe zou jij dat doen? En toen kwamen we bij Geronimo uit. En zij dachten dat ik wist wie Geronimo was. Maar dat is de codenaam voor Bin Laden. Dus dat wist ik niet. Dus en op een gegeven moment riep iemand, maar de koerier van Bin Laden, die heeft gezegd dat. Ik denk, shit, dit gaat over Bin Laden. Dus ik heb mijn mond daar overgehouden op dat moment. Ik denk, laat ik nu maar even niks zeggen, want dit is zulke gevoelige informatie. Dat ik, hier moet ik me even niet tegenaan bemoeien. Dus ik kan heel goed mijn mond dicht houden, hoor. Dat zou je niet zeggen na 3 uur gesprek. Maar, dus ik heb toen niks gezegd. En toen vroegen ze van, waarom zei je niks? Want dit is wel belangrijk, want dat is een van de redenen waarom je hier bent. Ik zei, ja, maar ik wist niet dat Geronimo Bin Laden was. toen zei ze mij, dacht ik dat jou dat wel verteld was. Ik zei, nee joh, dat is mij gewoon nooit verteld. Toen heb ik een hele brief ingekregen. Toen vervolgens zijn we gegaan naar een taskforce waar McRaven de baas was. McRaven was een admiraal en dat was de grote baas van de Special Forces. De operationeel leider met de CIA van de hele operatie is voorbereid. Ik heb in Kamp Alpha gezeten, in een tent bij Bagram Airport, waar de operatie werd voorbereid. Was trouwens ook kostelijk. En hoe lang voor 2011 was dit? Oh, dit was vlak daarvoor. Ja, ja, ja. Het was net bekend dat meneer Al-Kuwaiti, was dat volgens mij, was nog niet zo lang bekend dat hij ze wisten wie het was. Het was eigenlijk vanaf 2002 volgens mij dat ze al wisten dat hij een relatie had met Bin Laden. Maar toen werd in één klap duidelijk hoe die relatie was. Ja. En dat heeft toen ook gelijk naar Abu Talbat in het dorpje in Pakistan. Waar die hij zat op dat moment in het grensgebied, hè? Ja, hij zat 160 kilometer van de grens of zo. Ja. Zat hij af in het tribaal gebied, dus redelijk safe. Er is ook een discussie toen geweest, ook met de Pakistanse inlichtingendienst. Uiteindelijk zijn er posten ingericht, ook door de Amerikanen. Die hebben ook met list en bedrog, zogenaamd door middel van een vaccinatieprogramma die ze moesten uitvoeren, waar ze informatie nodig hadden, zijn ze dat pand ingeweest, nou ja, enzovoort, enzovoort. Om te kijken of het klopt. Om te kijken wat klopt en of hij daar zat. Maar dat wisten ze op het moment van de aanval nog steeds niet. Maar ze wisten het voor 80% zeker. Dus dat was ook wat ik toen door heb gekregen. Dus al die briefings gehad over hem. Uitvoerig met het team gesproken met McRaven in die taskforce, waar ook nog zo'n rendition gevangenis bij zat. Dat was ook wel interessant, hè? Van die geheime gevangenissen. Ja. Toen ik zat in de tent, daar overnachtte ik. En ik ben daar vaker geweest, hoor. Naast een grote muur. Dat was ook wel kostelijk. En teringherrie aan de andere kant van de muur. Dus ik kon ook niet goed slapen in die tent. En ik wist ook niet wat er aan de gang was. En later kwam ik in Wenen met die Special Forces. Er was eigenlijk een debriefing. Nee, het was niet in Wenen, in Warschau. Hadden we een debriefing. En toen kwam een van die generaals naar me toe. Hij zei van Rob, jij wist wel heel veel. We hebben je wel bijna alles verteld, maar niet alles. Ik zei, wat heb je hem niet verteld? Hij zei, nou, herinner je nog die muur met dat tering, Harry? Ik zei, ja, dat herinner ik me nog wel. Hij zei, aan de andere kant van de muur hadden we de hele compound van Bin Laden nagebouwd. En die wilden we niet laten zien. Jeetje. Want stel je voor dat je op een of andere manier foto's zou nemen. Dat kon echt niet. We wilden echt niet bekendmaken dat die compound daar stond. En dat we daar, en dat was voor hun nog het allerbelangrijkste. Ze wilden niet zien met welke helikopters ze dat deden. Het waren gemodificeerde Black Hawks. En je zei, jongens, ik kan geen tank van een Grasmaaier onderscheiden. Dus ik bedoel, ik zie gewoon niet dat een gemodificeerde Black Hawk is. Dat dus had gewoon nooit gezien. Op die inval. Ja. Die plek waar jij zat. Ja, ze hebben in Amerika geoefend. En ze hebben dus gewoon dat hele gebouw hebben ze dus gewoon nagebouwd. Terwijl ze dus niet 100% zeker wisten dat het niet 100% was. Dus die beroemde foto in de Situation Room, daar zit Obama, daar zit Hillary Clinton, Joe Biden, was toen vicepresident. Die zitten angstvallig naar dat grote scherm te kijken. En de baas die later de directeur zou worden van het, de commandant worden van het NATO Special Forces Headquarters. Ja. Die zat er ook bij. Maar heel groot was die groep niet die informatie had. Ik denk dat de groep op dat moment, dat zal misschien 10, 15 mensen zijn geweest. Meer zal het niet zijn geweest. Ik moet wel lachen. En Rob de Wijk. Inclusief ondergetekende. Dat dus ik kan wel begrijpen hoor, die hoon. Maar als je een beetje slim was, dan kon je gewoon op internet zien dat ik ook adviseur was van Special Forces. En niet van de Nederlanders. Nee, dat dan had je maar dan had je wel. Maar niemand doet dat. Dat is het vreemde. Dat ze jou dat dan toch toevertrouwen. Hè? Kijk. En was het dus inderdaad, want dat vind ik dan wel fascinerend om te weten. Want het werd pas bekend toen het al duidelijk was dat hij dood was, zal maar zeggen. Is het bekendgemaakt? Nou ja, er is wel gesproken over wat gaan we met hem doen. Ja. Ik heb nooit bij de besluitvorming gezeten. En dat is natuurlijk logisch. Want als jij bijvoorbeeld besluit om ongeacht de omstandigheden hem door zijn hoofd te schieten. Dan is dat gewoon niet conform met internationale recht. Dus al die mensen die meepraten, die hebben daar nooit bij gezeten bij die besluitvorming. Dus ik ook niet. Nee, dus ik wist ook niet. Ik kon wel raden wat eruit zou komen. Maar ik heb natuurlijk nooit aan die besluitvorming meegedaan. Want hij heeft een zeemansgraf gekregen, hè? Is doodgeschoten bij die operatie. Ja, daar is ook over gesproken hoor. Van stel je voor dat hij dood gaat. Want Panetta had gezegd, de CIA-baas, van we moeten hem levend zien te krijgen. Maar als hij zich verzet, dan hebben ze het recht om te vuren. Nou ja, daar heb ik allemaal mijn vraagtekens zo'n beetje bijgezet hoor, bij dat soort verklaringen. Rob, je hebt in dit gesprek best wel vaak laten weten tot hoever jouw connecties reiken. En nou, dit is natuurlijk daar een voorbeeld van. Je vertelde dat je in gesprek was met veel oud-generaals, Amerikanen binnen de NAVO. Dat je met von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, niet zo lang geleden nog sprak. Was, ja. Over die hoon gesproken, ook daarin doen mensen een beetje, Rob de Wijk, die zit echt enorm te overdrijven. Ja. Dit is echt, die zit zichzelf hier een beetje op de borst te kloppen en te laten zien. Ja, dat weet ik. Ja, dat moet toch wel mijn best doen. Ja, daar ben ik nog lang van taal aan gewend. Ja, weet je, dat is hoe het werkt. Er zit ook een hoop kenniszin erbij natuurlijk. En, maar hoe kom je aan dat netwerk dan? Door Defensie. Omdat ik vroeger, dus ik had niet een hele lage functie bij Defensie. Ik ging met de ministers mee, ik ging met de chef Defensiestaf mee. Nu de commandant der strijdkrachten. Ik kwam over de hele wereld. Ik heb daar contacten op gedaan. Mm-hmm. En als je eenmaal zo'n functie hebt gehad, ook in het buitenland, dan boezemt dat vertrouwen in. En dan word je overal bijgevraagd. Dat is gewoon het hele punt. Dus de groepen waarin ik nu zit, ik zit 1-2 keer per week zit ik virtueel aan tafel met een groep. Daar zitten allemaal dit soort mensen in. Daar zitten allemaal generaals in, oud-generaals, secretaris-generaals van de NAVO. Daar zitten hoofden van de inlichtingendiensten in, ministers. Ga zo maar door. Maar doe je ook niet een beetje aan name-dropping in dit soort dingen? Van even laten vallen met wie je allemaal. Nee, absoluut niet, want de meeste noem ik gewoon niet. Ik zou er echt een hele hoop kunnen noemen die ik niet genoemd heb. Nee. Nee, dat is geen name-dropping. Ik kan er verder ook niks aan doen dat dat mijn omgeving is. En wat moet ik dan doen? Niks over zeggen. Mensen vragen me ernaar. Jij vraagt me er nu ook naar. Ja, dan hoor je daar ook vragen bij. Mm-hmm. Maar normaal gesproken praat ik er niet over. En vertel ik niet waar ik ben geweest. En ja, dit is gewoon de wereld waarin ik zit. Ja, dat is gewoon wat het is. Ik kan dat niet lelijker maken of mooier maken dan het is. We gaan naar jouw laatste muzieknummer op. The Who. Ah. Ja, daar ben ik altijd een grote fan van geweest. En ze treden nog steeds op. En dat vind ik op zich ook wel leuk, hoor. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in moderne muziek. Dus, of moderne popmuziek. Dat verzamel ik ook allemaal nog. Maar dit heeft ook bijzondere herinneringen. Omdat dit was mijn eerste grote concert. Ik moest voor mijn werk in New York zijn. Ik zag dat The Who optrad. Ja. In Madison Square Garden. Dus daar ben ik toen naartoe gegaan. En later ben ik bij mijn zoon, die drummer is... Tim heet. Ben ik daar naartoe gegaan toen die in Nederland optrad. Ja. Want ze treden nog steeds op, weet je, oude rockers. Ja, ze treden Britten. Nog steeds op. Ja. En het leuke is dus dat mijn zoon dat ze ook fantastisch vindt. Een geweldige band vindt. Die kijken ook gewoon naar de drummer. Keith Moon heeft hij natuurlijk niet mee kunnen maken, maar de nieuwe drummers wel. En zo gaat hij dus ook naar de Stones, omdat hij een nieuwe drummer heeft. Hij veel beter vindt dan Charlie Watt. Ik had nog nooit van die man gehoord. Maar het is dus ontzettend leuk om dat dan ook samen te doen. Ja. Dat hadden we een tijdje geleden. En wat is je favoriete nummer van The Who? Welke wil je ik denk horen? Ik denk dat dit de beste is, ja. The Who met Behind Blue Eyes. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard. It's never free. like to be the bad man, to be the sad man behind. Mooi nummer. Ja, dat is een prachtig nummer. Je zoon is drummer dus, ja, ja, ja. Zei je. Professioneel. Ja, professioneel. Hij heeft ook een drumschool in Zwolle. Maar nee, maar die drumt wel met al die grote acts. Het echt heel veel, heel gewaast over. Dat hij het zo ongelooflijk goed heeft gedaan. Ja. Ben jij hij veel, is nu voor mij... Ik dacht dat hij nu net wel of net niet meer... op tournee met Eugene. Dat soort dingen. Maar wat ik ook heel leuk vind, is dat hij met Jan Akkerman speelt. Dat is gewoon eigenlijk meer mijn tijd. Dus ja. Je ziet hoe die generaties worden overbrugd. En dat doet hij ontzettend goed. Maar ja, goed, ik bedoel, ja, wat dat betreft zijn mijn kinderen goed terechtgekomen. Was je er veel vroeger als vader? Nee. Want ik, nou, afgezien van het feit dat ik reisde... heb ik mijn kinderen in een gezinssamenstelling maar een paar jaar gekend. Hè? Maar Tim die was... Want je bent op jonge leeftijd gescheiden, hè? Ja. Ja, en Tim was geloof ik 6 maanden en hun dochter was 4 jaar. Dus toen was het huis op een gegeven moment ontruimd en dat was het. En ik ben nu al 35 jaar samen met Dorien, dus dan kun je nagaan hoe lang dat geleden is. Ja. Maar die relatie is prima. Dus ik ben trots op ze, het gaat hartstikke goed. Tim is drummer. Stella die helpt mensen met een beperking om eigenlijk zelfstandig te kunnen leven. Dat is ook fantastisch wat zij aan het doen is. Ze zijn allemaal goed terechtgekomen, goede relaties. Dus ja, ik bedoel, wat wil je nog meer? En ze komen hier langs. In Frankrijk. Dat is een van de redenen waarom we dit huis hebben opgekocht. Ja. Maar, want je zegt, je bent er niet veel geweest als vader. Maar dat heeft natuurlijk ook echt wat te maken gehad met jouw belachelijk drukke leven. Ja, ook. Maar ook fysiek kon dat niet, omdat we gewoon uit elkaar wonen. Ja. En dus het heeft gewoon jaren geduurd voordat die relaties weer op gang kwamen. Ik heb ze ook een tijd gewoon niet goed gezien. Dus. Nee. 60 tot 70 uur per week erop. Ik zie het werk niet als werk. Ik heb werk nooit als werk gezien. Nee, maar ik heb je wel een keer horen zeggen... dat je, of tenminste, zo af en toe sijpelt dat volgens mij er wel doorheen. Dat je af en toe wel moe bent. Dat je... Oh ja, zeker. Ik kan heel moe worden. Ja, maar ook dat je ook denkt, jeetje. Want ik zag dan kom jij uit een conferentie in Tallinn, in Estland. Heb je maar een paar uur geslapen, vlieg je naar Nederland. En diezelfde avond zit je weer bij Op1 ongeveer tegen de slaap te vechten. Ik weet niet of je er veel vermoeider bent geworden sinds die oorlog. Maar ik kan me er anders bij voorstellen. Waarom doe je dat allemaal nog? Omdat ik het interessant vind. En ik vind het belangrijk. En toevallig denk ik dat ik hier wat van af weet. En ik ben toch een soort onderwijzer die dan ook nog een keer vindt... dat je daar maar iets mee moet doen. Nou, ik vind wel dat je een maatschappelijke opgave hebt. Als hoogleraar, maar ook met zo'n instituut. Je hebt gewoon een maatschappelijke opgave. Mm-hmm. Waarom moet je al die kennis voor je houden? Nou weet ik ook wel dat er een hoop kritiek op is. En dat heb je ook terecht... aangehaald. Maar goed, ik bedoel, doe het maar eens. En iemand moet dat toch, vind ik, wel doen. En zeker dit soort alternatieve meningen... ik vind gewoon echt dat het moet doorsijpelen in dit debat. Nou, ik vond een interview met jou uit 1999, Rob. Dat is lang geleden. Ja. NRC Handelsblad. Daar stond boven, ik ben ontzettend mediageil. Ja, dat is dus niet zo. Maar je hebt het wel gezegd. Nee, dat heb ik niet gezegd. En het schijnt dat je ook bijhield hoe vaak je op televisie was. Nou, dat jaar. Dat 72 keer. Dat hield Klingendaal bij. En dat is... Je noemde de jaarverslagen van Klingendaal. Daar staat dat gewoon in. Ja. En wij moeten... Toen ik dat las, dacht ik van... Jezus, ja, wat een ijdele man. Ja, maar dat is niet zo. Dit zijn mijn teksten niet. Ik heb me daar zeer aan gestoord... Dit weet je dus nog. Dat weet ik. Dat zijn van die dingen die mij zeer storen. Want het woord mediageil zou ik nooit in mijn mond nemen. Nooit, nooit, nooit. Dat zijn niet woorden. Ik kan wel grof zijn. Mm-hmm. Dat is een ding dat zeker is. Maar dingen als mediageil, nee, dat ben ik niet. En het feit dat je iedere keer gevraagd wordt... en in mijn geval al decennia lang... en nu zit jij hier, hartstikke leuk... Dat wil niet zeggen dat je mediageil bent. Maar dat wil zeggen dat je denkt dat je iets te melden hebt... en een verhaal wil vertellen. En daar heb je een verhaal vertellen, moet je voor een podium doen. Dat kan de universiteit zijn, ja. Dat kan een krant zijn, dat kan een podcast zijn, die tegenwoordig fantastische, die maak jij ook. Ja. Die gewoon tegenwoordig echt fantastisch zijn, die een enorme leemte opvullen in het medialandschap. Of dat kan iets anders zijn, dat kan een presentatie zijn. Maar je wil iets vertellen en daar heb je de media ook voor. En ze vragen mij. Ik bedoel, het is niet zo. Ik hoorde Maarten van Rossum een keer zeggen. Die kreeg eenzelfde vraag. Van, jij wil altijd maar op radio en televisie. Nou, zeg Maarten, het is echt niet zo dat ik voor de poorten van Hilsum lig te slapen met een telefoon in mijn hand. Wanneer we ze een keer komen ophalen en roepen van, ik wil nu wat zeggen op televisie. Dat is natuurlijk niet zo. Nee, je wordt gevraagd. Maar dat snap ik op. Maar waarom zou je, als je dan zo'n hele heftige conferentie in Estland hebt gehad en je hebt een paar uur geslapen, en dan ga je toch die avond weer naar zo'n talkshowtafel? Omdat het belangrijk is. Ja, maar zit daar niet ook een vorm van ijdelheid in? Nee. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat ik een afspraak had met Opeen. En ik heb me eigenlijk op televisie redelijk beperkt tot Opeen. Mm-hmm. En als je dan gevraagd wordt, dan doe je dat. Het is ook een soort plichtsbesef. Het is echt, dat klinkt allemaal wat ouderwets, maar dat heb ik gewoon. Ik vind ook gewoon dat je bepaalde dingen moet doen. Ook al heb je er geen zin in. Ik had helemaal geen zin als ik uit Tallinn kom om naar Opeen te gaan. Ik denk, mm-hmm. Jezus, moet dat nu? Kunnen we dat niet gewoon morgen doen? Nou ja, dan nee, want morgen is weer wat anders. Het is een soort raar soort plichtbesef. Ik begrijp dat het vreemd is. Het is geen ijdelheid, maar het is een soort raar soort plichtbesef. Ik snap er zelf ook vaak niks van. Heb je wel het gevoel dat je met alles wat je hebt gedaan verschil hebt gemaakt? Dat is een goede vraag. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik heb misschien wat mensen aan het denken gezet. Heel af en toe merk ik dat als je iets roept achter de schermen, dat het ook gebeurt. Maar dan vraag ik me altijd af, komt het nou door mij of zijn anderen ook tot die conclusie gekomen? Mm-hmm. Heel soms heb je wat invloed, maar door de bank genomen niet hoor. Dat moet je niet overdrijven. Nee, dat moet je niet overdrijven. Is dat niet een rare conclusie? Als je alles met alles wat je doet, dat je denkt, nou ja, dat maakt eigenlijk geen bal nee, uit. Nee, want dit onderwerp is gewoon hartstikke interessant. En ik vind het gewoon fantastisch om erover te schrijven, om erover te praten, om erover te doseren. En als er wat mee wordt gedaan, dan vind ik het fantastisch. Maar als er niks mee wordt gedaan, vind ik het ook best. En dat kan ik me niet voorstellen. Nee, dat is echt zo. Ik vind het fantastisch dat zoveel mensen mijn boeken kopen. Ik vind dat echt geweldig. En ik vind het leuk om daarover te vertellen. En ja, misschien draag je in die zin toch wat bij aan het debat in Nederland. Mm-hmm. Maar ik heb al lang de conclusie getrokken dat alleen in een dictatuur kan je het voor elkaar krijgen om het verschil te maken. En dan nog denk ik dat Xi Jinping af en toe denkt van, er gebeurt helemaal niet wat ik wil. En datzelfde geldt voor Poetin op dit ogenblik. Terwijl die mensen echt macht hebben en invloed hebben. Maar je moet het echt nuanceren. Hoeveel ministers ik van niet heb gesproken, die zijn van de eerste dag dat ik kom is fantastisch, de laatste dag ook. Ja. En daartussenin is de martelgang. En ik heb eigenlijk gewoon helemaal niet kunnen bereiken wat ik wilde bereiken. Want ik moet van het ene compromis naar het andere rollen. Dus ja, je moet het niet overdrijven. Maar af en toe kun je eens een rukje naar links of een rukje naar rechts geven. En dat is het. En dat is voor jou ook goed? Nou ja, wat ik zei, ik heb die strategic advisors group van Jim Jones genoemd. Mm-hmm. Dat is wel redelijk invloedrijk geweest voor het beleid van Obama in zaken Afghanistan. Of het allemaal wat op heeft geleverd. Nou, uiteindelijk ook niks. Ik bedoel, iedereen is onverrichte zaken teruggegaan uit Afghanistan. Dus dat is nou ook niet een geweldig succes geworden. Hoe lang wil je nog doorgaan? Dat weet ik niet. Ik wil mezelf niet vergelijken met Kissinger. Maar als je op je honderdste nog door Xi Jinping wordt uitgenodigd, dan betekent dat in ieder geval, en dat is een les die ik trek uit Kissinger, nogmaals, ik wil me niet met hem vergelijken, dat je op je honderdste nog steeds zinnige dingen kan zeggen. Dus als het aan mij ligt, dan kan ik zolang op hoge leeftijd ook nog steeds zinnige dingen zeggen. Dat hoop ik dat dat zal gaan gebeuren. Of mensen dan nog luisteren, dat is een tweede. En als ze me nog uitnodigen, is ook een tweede. Maar ik hoop wel dat ik dat nog heel lang kan doen. Ik hoop ook nog dat ik heel lang boeken kan schrijven. Dat uiteindelijk, als je me vraagt wat vind je het leukst, is dat. Gewoon achter mijn bureau zitten boeken schrijven. Nieuwe dingen bedenken. Nieuwe verbanden zien. Want dat doe ik alleen maar, kan ik alleen maar als ik schrijf. Ja. Ja, ik hoop dat ik dat nog heel lang kan doen. Nou hebben wij natuurlijk de bijzondere band erop dat we met dezelfde persoon een podcast maken. Ja. Allebei met Arendje Boekenstein. Jij maakt Boekenstein in de wijk. Ik maak met hem elke week Europa Draait Door. Zeker. Wat zou hij van dit gesprek vinden? Ik zou het echt niet weten. Ik zou het niet weten. Hij zei het direct tegen mij toen jij het een kelk verteld had. En dan reageert hij enthousiast. En dat is ook echt het fantastische van Arendje Boekenstein. Hij is heel genereus. Genereus in zijn complimenten, maar ook in zijn hij is ook heel genereus om een ander wat te vinden. Ja. Want hij had natuurlijk ook kunnen denken, nou, waarom jij, waarom ik niet, bij wijze van spreken. Nee. Maar hij heeft een groot hart. Een groot hart, en dat is wat Arjan ten voeten uit is. En waarom wat hij ook doet, dit is wat hem maakt. En waar ik heel blij mee ben, om met hem samen te kunnen werken. Mag ik je hartelijk bedanken, Rob de Wijk, voor de afgelopen 3 uur. Dit was het marathoninterview vanavond. Volgende week is er nog een marathoninterview. Dan spreekt Sagit Carter 3 uur lang met de kunstenaar Brian Elstak. Het is zometeen gewoon weer tijd voor NOS Langs de Lijn. En vanuit Frankrijk wens ik u een mooie avond. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.